بهم وقادر الجود وقادر الكون شديد العقاب بالصور لا إله إلا هو إليه المصير لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حامیم مومن سبق سے پہلے چند باتیں جو ہم بیان کیا کرتے ہیں اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے، مقدمہ القرآن، اور اس میں تقریباً بعض چھ امور بیان کرتے ہیں اور بعض آٹھ امور بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری ترتیب پر مقدمۃ القرآن کے بعض امور بالکل واضح ہیں، ان پر وقت لگانے کی ضرورت ہی نہیں. مثال کے طور پہ قرآن کریم کی تعریف کیا ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے، اس پر بات ہوتی ہے. تو تعریف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعریف کا مقصد ہے، تعریف کہتے ہی ہیں ما یبین به الشیء، تعریف کا مطلب ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کا بیان اور وضاحت ہو. تو جو قرآن کریم ہے، جتنی مشہور کتاب ہے کہ یہ بیان کی حاجت ہی نہیں. ما یبین به الشیء، تعریف اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کو واضح کیا جائے، لیکن قرآن کریم خود واضح ہے، جس کو عوام بھی جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں کہ قرآن کس کتاب کا نام ہے. آج کل تھوڑا سا ابہام ہو رہا ہے، وہ بھی قرآن کریم کے مرتبہ میں، لیکن جہاں تک معرفت کا تعلق ہے تو معرفت القرآن یہ واضح ہے، جس کی ہمارے ہاں کوئی ضرورت نہیں. جس کو ذوق ہو، اس نے نور الانوار میں پڑھا ہے قرآن کریم کی تعریف، جس نے بجائے بیان کے اور زیادہ ابہام پیدا کیا. تو بہرحال تعریف قرآن کی ضرورت نہیں، واضح معروف ہے. دوسری چیز ہوتی ہے علم کی غرض و غایت. کی مقصد کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے قرآن کا طالب علم قرآن کے پڑھنے کی غرض و غایت سے واقف ہی ہوگا. اس سے مراد کیا ہے؟ سعادت دارین اور نجات دارین کر کے. تیسری چیز ہوتا ہے موضوع القرآن، قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ موضوع تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں مقرر نے تقریر کی، تقریر کا موضوع کیا تھا. تقریر موضوع پر ہوتی ہے اور ارد گرد کی باتیں وہ بطور حاشیہ کے آ جاتی ہیں، اور اصل موضوع اور جو محور ہوتا ہے کلام کا، مدار کلام، جس میں دل اصالت گفتگو مخصوص ہوتی ہے، تو وہ موضوع ایک وہ مناسب کا والا موضوع ہے، وہی میں مراد لے رہا ہوں. موضوع سے مراد مدار بحث اور محور بحث، مقصود بحث، کیا ہے. تو قرآن کریم کے موضوع میں مفسرین نے دو رائے قائم کی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا موضوع ہے الانسان, الانسان من حیث انہ مکلف, انسان بحیثیت مکلف ہونے کے اس کا موضوع ہے. اور ہمارے گرو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا موضوع ہے توحید خالص, توحید خالص. پورا قرآن کا جو مقصودی مضمون ہے وہ توحید خالص ہے. وحدانیت اللہ تعالی, اللہ تعالی کی وحدانیت اور توحید. بعض صوفیہ نے کہا ہے معرفت الہی, لیکن یہ تعبیر کا اختلاف ہے. انسان من حیث تکلیف, تکلیف میں سب سے بڑی چیز وہی مسئلہ ہے ایمان, اور ایمان کی بنیاد توحید ہے, بات ہوئی ہے. اور جنہوں نے توحید کا لفظ بول دیا انہوں نے ذرا واضح کر دیا. اور معرفت الہی تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کا بھی دوسرے لفظوں میں مطلب توحید ہے. معرفت الہی بغیر توحید کے کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جس نے معرفت الہی کا قول کیا مراد اس کی بھی توحید باری ہے. جس نے انسان من حیث انہ مکلف سے تعبیر کیا مقصد وہاں پر بھی توحید خالص ہے. اور جنہوں نے براہ راست کہا کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے توحید, یہ تو لفظ بھی واضح ہے. بہرحال پورے قرآن کا موضوع ہے وہ توحید باری کا مسئلہ ہے, اس پر انشاءاللہ بات آنے والی ہے. اور کچھ باتیں مقدمہ کی میں چھوڑ رہا ہوں, وہ مسئلہ الہ دور کے بعد شروع کریں گے. مسئلہ الہ, تو مسئلہ الہ میں وہ ساری چیزیں آئیں گی. تو یہ کتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں, ایک تو تاریخ کے متعلق بتا دیا, دوسرا موضوع کے متعلق بتا دیا قرآن کس مسئلے پہ گفتگو کرتا ہے, اور تیسرا قرآن کریم کے تعلیم اور تعلق سے غرض کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں قرآن پڑھنے سے, جس کی غرض و غایت کیا ہے. یہ تین باتیں آ گئیں. چوتھی بات جو ہے وہ ہے الخلق و بین التعدیل والتفصیل. تعدیل اور تفصیل کا فرق کیا ہے. اور پانچویں بات ہے اصول التفصیل, کہ قرآن کریم کے تفصیل کے اصول کیا ہیں. علم اصول تفسیر, جیسے آپ نے بعض طلباء نے کتاب پڑھی ہے الفوز الکبیر وغیرہ, تو اصول تفسیر اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی ایک رسالہ ہے اصول تفسیر پر. اسی طرح اور بھی بعض کتابیں لکھی گئی اصول تفسیر پر. تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ پانچ. یہ جو تعدیل اور تفسیر کی توضیع ہے اور وضاحت ہے, اور اصول تفسیر اس کی وضاحت ہے, یہ انشاءاللہ ہم اس کو مؤخر کر کے مسئلہ الہ کے ساتھ پڑھیں گے. مسئلہ الہ پہلے اور اصول تفسیر بعد بھی. اس سال انشاءاللہ پچھلے سال بھی اصول تفسیر وہ تفسیر سے ہوئے تھے, لیکن اس سال اصول تفسیر اور زیادہ تفسیر سے بیان کریں گے. جہاں جہاں بھی کتب میں اس پر بات کی گئی وہ بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے ان کا خلاصہ, اور اپنے شیوخ کے جو اصول ہیں ان کو بھی بیان کریں گے. تو اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں. تفسیر کیا چیز ہے؟ لغتاً اصطلاحاً تعبیر. لغتاً کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں؟ اور بل فرق بین التعبیر و تفسیر. تفسیر اور تعبیر کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ باتیں. اس کے بعد چھٹے نمبر پر بات ہوتی ہے کہ حقوق القرآن. قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ حقوق القرآن اس کو بھی اسی مقدمہ میں لے آئیں گے. اور ساتویں نمبر پر فضل القرآن یا فضل تفہیم القرآن بس تدبر ہی. تو قرآن کریم کے تدبر اور تفہیم کی فضیلت اور عظمت کا بیان. یہ تو ترغیباً ہوتا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز جن کو ہم ذکر کر دیں گے. ہاں کتنی چیزیں آ گئیں؟ اور آٹھویں چیز ہوتی ہے کہ آپ جہاں پر پڑھنے کے لیے تشریف لائے تفسیر قرآن کی سند ہوتی ہے. آپ جہاں پر جو پڑھ رہے ہیں اس سند کا اجمالی طور پہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ تفسیر قرآن میں ہمارے جو چند شیوخ ہیں اور اساتذہ کرام ہیں ان میں سے سب سے پہلا نام ہے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سعید صاحب بلند والے. یہ مولانا محمد سعید صاحب بلند والے بزرگ, ان سے ہم نے اللہ کے فضل سے پورے قرآن کی تفسیر ایک سال میں پڑھی. پورے سال میں ان سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی. اور حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ اور حضرت شیخ التفسیر مولانا سلطان محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے. تو حضرت شیخ کی آگے سند معلوم ہے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ سے پڑھا. مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے مظہر نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سے پڑھا. تو اوپر کی سند معروف ہے. تو یہ سند جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک اور حضرت علی تک. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے استاد معلوم ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس طرح یہ سند پوری چلی جاتی ہے. اگر اس پر سندیں چھپ گئیں تو آپ کی سند انشاءاللہ ابن مسعود تک ہم پوری سند لکھ کے دیں گے. تو بہرحال یہ ہمارے پہلے استاد ہیں تفسیر کے. دوسرا ہمارے شیخ التفسیر اور سلطان المناظرین حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب قلعہ دیدار سنگھ والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سے ہم نے تفسیر پڑھی. اور حضرت قاضی صاحب یہ شاگرد تھے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے اور شیخ القرآن رحمہ اللہ کی سند معروف ہے. نمبر تین جو ہمارا قریبی واسطہ ہے وہ ہے امام اہل سنت حضرت نیلوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, محمد حسین شاہ نیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, جن سے ہمیں دو مرتبہ دورہ تفسیر پڑھنے کا موقع ملا. اور یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی تحت کی ہوئی تھی. اور کہتے اس وقت عمر میری کم تھی لیکن تحت کی تھی. اور حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنے چچا سے پڑھے تھے اور غالباً ان کا نام حضرت مولانا محمد خان صاحب تھے, ان سے پڑھے اور وہ شاگرد تھے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اور چوتھے ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد جاجروی دامت قدسہم ان سے ہم نے پڑھا, اور یہ شاگرد ہیں اپنے استاد مرشد العلماء حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ کے, اور حضرت جاجروی رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت جاجروی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں بڑی کتابیں پڑھاتا تھا, عبد الغفور, متن المتین اور بیضاوی, یہ کتابیں پڑھاتا تھا. تو عبد الغفور جب میں پڑھاتا تھا مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں بجرا کا مولوی حسین علی وہ الحمد کے الف لام کو آد فارسی کا لیتے. عبد الغفور میں تو باتیں ہیں استغراق کا, جنس کا, فلاں کا, فلاں کا, تو وہاں بجرا والا مولوی حسین علی کو الف لام کو آد فارسی کا بناتے ہیں. الحمد کا الف لام آد فارسی ہے اور اس سے مراد ہے صفات الوہیت. کہتے ہیں کہ ہم حمد سے تھے. یہ عجیب مولوی ہے کہ الحمد کو الف لام کو آد فارسی کا بناتا ہے. عجیب بات ہے, عبد الغفور میں لکھا ہے لز استغراق اور جنس, جنس کا ہے یا استغراق کا ہے, اور یہ عجیب مولوی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ آد فارسی کا الف لام ہے. تو کہتے ہیں کہ میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ وضو بنا رہے تھے ٹوٹیوں پر. تو مجھے کہتے ہیں آپ بھی وضو کر لیں. میں نے وضو کیا خواب میں, اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پرانے پاک تھا اور وہ سب سونے کا لکھا ہوا تھا. تو مجھے کہتے ہیں عبد الغنی ادھر آؤ, میں آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں. تو خواب کے اندر مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے بہت ساری صورتوں کے خلاصے اور پوری ترتیب پڑھائی. کہتے ہیں جب میں بیزار ہوا تو اب سوچ میں پڑ گیا یہ کیا مسئلہ ہے کہ خواب کے اندر مولانا نے قرآن پڑھایا. تو اس کی تعبیر معلوم کی تو ان کے مرشد نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا اگر کوئی شاگرد موجود ہے تو اس کے پاس جا کے تصویر پڑھا. تو حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ ناپت تھی, وہ اسباق چھوڑ دیے جو پڑھا رہے تھے, ورنہ مقرر طور پڑھے. قلوب لا غلو کا مقام ہوتا ہے کہ مقرر ہو کر پڑھے, یہ تو ناممکن ہے. لیکن مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ چلے اور پنڈی آ گئے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے پاس. یہاں پر پڑھے تو بیمار ہو گئے. تو توب کا عالم یہ تھا, آج تو طالب علم کو تھوڑا سا دور نگار آ جائے نا سونے کو دل کرتا ہے. مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, وہ سبوں کے پیچھے سوئے رہتے تھے اور حضرت شیخ کا قرآن سنتے, سبوں کے پیچھے لیٹ کر دورہ پڑتے تھے. یہ توب کا عالم تھا اور قدر تھی. بہرحال مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے امام المحققین ہیں, اور یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ شاہد التوحید کے بزرگ تھے. ان کی آپ کتابیں دیکھیں, بہت قیمتی کتابیں ہیں. مقدمہ کتاب التوحید اس کی دنیا میں نظیر نہیں, دنیا کی کتبوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں. مقدمہ کتاب التوحید اور دوسری کتاب التوحید بالعلم ہے, کتاب التوحید بالتصرف ہے, کتاب التوحید بالالوہیت ہے. یہ کتابیں آج کل اکثر چھپی ہوئی ہیں. یہ ہر طالب علم کو مطالعہ کرنا چاہیے اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت کی تحقیق واقعی تحقیق ہے. اور مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں جس عنوان پہ بھی, اللہ کے فضل سے آج تک کسی مخالف کو ان کے جواب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں, ہمت ہی نہیں ہوئی اور جواب بن ہی نہیں سکتا. ورنہ دوسرے حضرات نے بھی کتابیں لکھی. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب انہوں نے کتاب لکھی گلدستہ توحید, اچھا رسالہ ہے. گلدستہ توحید چھوٹا سا رسالہ ہے توحید پر جنہوں نے لکھا، لیکن جس کا جواب یہ رسالہ 100 صفحے کے قریب ہوگا اوپر نیچے، لیکن اس کا جواب 1100 صفحات پر بزرگوں نے دیا، 1100 صفحات پہ یہ مولانا اشرف سیالوی صاحب ریلویوں کے، انہوں نے گلشن توحید و رسالت اس نام پر گلدستہ توحید کا جواب لکھا اور 1100 صفحات لکھے اس کا. لیکن مولانا عبدالغنی جاجر بھی رحمہ اللہ کی مقدمہ کتاب التوحید، اس کا کسی رضا خانی کو جرت نہیں جواب دینے کی، نہ آج تک ہے نہ بعد میں ہوگی. کیوں؟ یہ شادیوں کی بات بڑی پکی ہوتی ہے، اللہ کرے ہو کھرا اشادی، اشادیوں کی بات پکی ہوتی ہے اور اس کا جواب ذرا دینا مشکل ہوتا ہے، باہر سے چکر لگانا ہے. بہرحال مولانا عبدالغنی جاجر بھی رحمہ اللہ جامع العلم والعمل شخصیت تھے اور مرشد العلماء تھے، تو انہوں نے حضرت شیخ سے پڑھا، کتنے ہو گئے 4، پانچویں ہمارے شیخ ہیں ولی کامل حضرت مولانا علامہ قاری محمد اشرف صاحب، قامت قیودہم، زندہ ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ابتدائی دوروں میں اور سرائکی میں دورہ پڑھاتے، سرائکی میں پنجابی سرائکی تیرے بال بولی ہوتی، تو باپ کی تیرے والی بولی میں ترجمہ کرتے ایسوں کا اور عجیب ترجمہ کرتے. ہم کہتے بہت مزہ آتا ان کا، اور ایک اس کی آواز اللہ نے دی، دوسرا گانے پاک کے بڑے قاری ہیں، بہت بڑے قاری، تو وہ ان کا قرآن اگر کسی کو مل جائے دورہ تفسیر گیسٹوں وغیرہ میں تو وہ ضرور سنو، اس میں بہت عجیب لذت ہے. اور جب قرآن پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں تو جان پر تک شعر رو وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو بارہ انتہائی باعمل اور باسر، باعمل بھی اور باسر بھی، آواز بھی اللہ نے بڑی دی ہے خوش الہانی، اور تجوید اور قرات کے بھی امام ہیں، تو ان سے ہم نے پڑھا. اور چھٹے استاد ہمارے استاد المناظرین حضرت مولانا علامہ محمد یونس نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی تعارف اتنا واضح ہے کہ ہمارے پاس لفظ نہیں کہ ہم ان سے تعارف کر رہے ہیں. آپ سب حضرات جانتے ہیں تو حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ، اور یہ علم جادل اور مناظرہ یہ بھی ہم نے استاد کو گرم سے پڑھا حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ سے، اور ایک اور ہمارے استاد تھے شیر اہل سنت شمشیر دے نیام حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو وہ عظیم مناظر تھے، ان کا کوئی ایسا مناظرہ نہیں آخر پہ لڑائی نہ ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ مجادلہ کے ساتھ جدال ضروری ہے، اس کے قائل تھے، پہلے مناظرہ کرتے اور آخر پھر مولوی کو مارتے اور اس کی ٹوپی جوتے یہ اتارتے، اور یہ بالکل ٹھیک کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا، اتنی آنکھ ٹھیک ہوتی ان کی، ایسے دیکھتے اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی مولوی 2 منٹ میری آنکھ کی آنکھ ملا کے بیٹھے آئے، اور جہاں پوچھے ہوتی نئی روبے فاروق کی اور حیثت فاروق کی، تو اور نڈر اور بہادر اتنے تھے وہاں رضا خانیوں کے جلسے میں گھس جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں. یہ مولوی سعید اسد ایک دن تقریر کر رہا تھا تو تقریر میں اس نے ڈیجے ماری سے پتہ نہیں تھا کہ مولانا رحمانی صاحب رحمہ اللہ وہ تقریر لا چکے ہیں. تو انہیں کیسے افواہیں ہیں. سعید اسد نے جب چیخ لگائی کہ لاؤ وہاں بھی مولویوں کو، رحمانی صاحب پیچھے معراج کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا چل اتر میں آ گئی سیدھا ابھی میں پہنچ گیا وہاں پر. اور اس طرح کے اس کے کئی واقعات ہیں. ہمارے علاقہ میں رضا خانیوں نے ایک جلسہ کیا، اس وقت ہم پڑھتے تھے، چوڑیاں والا کا مدرسہ ہے، اور وہاں پر بڑے رضا خانی جمع ہوئے اور ان کے بڑے بڑے پادری وہاں پر اکٹھے ہوئے. تو حضرت رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا پروگرام بھی ہارے کی عادت اور پتھر میں تھا، دن کی معلومات میں نہیں تھا. اس وقت موبائلوں کا زمانہ تو تھا نہیں، صرف طالب علموں کا زمانہ تھا، موبائلوں کا نہیں تھا. بہرحال وہاں پر جو ہے حضرت رحمانی صاحب تھے، تو جنہوں نے ظہر کے بعد، مجھے یاد ہے جتنے ہم ثانیہ پڑھتے تھے ثالثہ پڑھتے تھے، تو وہ ظہر کے بعد انہوں نے چیلنج بازی کی رضا خانیوں نے. وہاں ہمارا ایک عام آدمی ہے، مولوی تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں، برادرے برادرے سے جھگڑا بنتا ہے، وہ گیا اور گاڑی پر رحمانی صاحب کو لے کر آ گیا. اور مولویوں نے کہا کل صبح تک ہم ادھر ہیں، اگر کوئی وہاں بھی بول گیا تو لے آؤ. ہم مناظرہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ مولویوں نے تو کرنا نہیں، مدرسے والوں نے تو کرے تھے، ہمارے نمبر بنیں گے. تو مغرب کے وقت رحمانی صاحب پہنچے اور رحمانی صاحب نے اعلان کیا کہ پتر ہوں نفس کے نہ جانی. پہلے تو مانتے نہیں تھے، پہنچے جب پہنچے تو پھر اب انہوں نے لکھا بہت بڑا پرچہ اور عنوان لکھے. تو کہتے ہیں کہ عشاء تک تمہیں بولا تھا اس کا جواب دو، عشاء تک اگر مناظرے کے لیے تیار ہیں تو کریں، نہیں تو عشاء کے بعد میں تقریر کروں گا اور تقریر میں تمہاری تلواریں اتار دوں گا، اور عشاء تک تمہیں بولا تھا. تو رحمانی صاحب نے یہ کہا، اب وہ بول بھی بیچارے پریشان. اب یہ بھی مریضوں کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جاتے ہیں، کیونکہ صبح تک انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا اور لوڈ اسپیکر پر بھی پابندی نہیں تھی، مسجدیں بھی ساتھ ساتھ تھی. اب اگر ادھر رہتے ہیں تو رحمانی صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک منٹ میں 70 گالی نکال سکتا ہوں، ایک منٹ میں 70 گالی. اور ان کا اگر مناظرہ مل جائے تو باقی یہ زبان اتنی ان کی چلتی ہے، اتنی چلتی ہے کہ جب وہ پوری سپیڈ لگاتے ہیں تو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیا بول رہے تھے. حافظ قرآن پڑھتا ہے اور حافظ بھی ترابیوں والا، تو کوئی سمجھ نہیں لگتی، تالم جالم جنون سمجھ آتی ہے. تو وہ بہت اللہ نے ان کو تیز زبان دی اور صحیح گرج والی زبان. تو ہم مولوی بیچارے پھنس گئے، منتیں کرنے لگے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دیوبند کے فاضل تھے اور مدرسہ کے بانی تھے. انہوں نے رحمانی صاحب کو بلایا اور کہا کہ آپ مہربانی کریں گالیاں نہ نکالا جائے، یہ ادب کے ساتھ سنتے رہے. گالیاں یہ علماء کی شان میں، آپ نے نکالا جائے. رحمانی صاحب فرماتے ہیں جو سازی آپ کو بھی پڑا جائے اور سبق پڑھایا گیا، یہ آپ کا کام ہے اور ہمارے لیے دعائیں کیا کریں. اب جس قوم سے ہمارا واسطہ ہے، یہ قرآن حدیث کی بولی نہیں سمجھیں گے، تو اس لیے ان کی بولی میں ان کو جواب دینا پڑتا ہے. جو ان کی بولی ہے ہمیں اسے بولی میں جواب دینا پڑتا ہے. اب وہ مجھے گالیاں نکالیں اور میں پڑھوں یاسین والقرآن اور میں آگے سے قرآن پڑھوں، تو قرآن اس کے سامنے کھڑا جاتا ہے جو دلائل کی دنیا میں بات کرے اور سنجیدگی سے گفتگو ہو. یہ گالیاں نکالیں اور میں قرآن حدیث پیش کروں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نکالیں گے میں دس نکالوں گا. اور یہ اور وہاں پر دو گالیاں بڑی عجیب سی نکالی ہوں جہاں سے فکر کر سکتا کہ ان کے گالی نکال کے کہتا ہے کہ یہ گالیاں نکالیں اور ہم قرآن حدیث پڑھیں ان کے سامنے. یہ کافی ہو سکتا آپ پھوکی رہے یہ ہمارا بارڈر ہے اس سے ہم جانے ہمارا کام جانے. بہرحال پھر شاہ کے پاس تقریر شروع کی تو وہ مناظرہ تو نہیں ہوا تھا, پنجابی میں تقریر تھی اور پنجابی میں لفظ زبردست ہے بہترین, اردو میں لفظ ہی نہیں تھی. اور وہاں جو وہ تقریر کی ادھر مولوی بیچارے پڑے تھے اور کہتے بیٹا رضائی اتار دے تھے, اب رضائی اتار دے تھے چڑھا دے تھے بلا دے, بہت بےزتی کی تھی. اور کہتا ہے کہ چلو لاؤڈ اسپیکر مولوی اشرف دیال کی اس کی رضائی میں پہنچا دو, جہاں اپنے اسٹیج پہ چڑھا نہیں ہو سکتا تو اپنی رضائی میں بیٹھ کے دماغ دے بلا اتنی کیا کیا عجیب بےزتی کی تھی. تو بہرحال وہ بھی ہمارے استاد تھے اور واقعات وہ راس المجاہدین تھے رحمت اللہ تعالیٰ. یہ آٹھ نمبر پورے ہو گئے تو دو ان شاء اللہ وضاحت کروں گا دین کی جو درمیان میں رہ گئے. اب اس کا یہ ہے کہ جس سال دعا کرو ان شاء اللہ العظیم پورے قرآن کا ترجمہ کریں گے. تفصیل آخری پندرہ پاروں میں ہوگی اور پہلے جو پندرہ پارے ہیں عام طوروں میں جیسے پڑھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھیں گے, لیکن پوری تفصیل اپنی طرز رہے گی آخری پندرہ پاروں میں. اور مسائل بھی ان شاء اللہ العظیم وہ طرز بھی نہیں ہے اور ہیں بھی نہیں, اللہ خیر کرے آپ کو سمجھ آ جائے. تو اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں حوامیم سبا. حوامیم سبا جس کی میں وجہ بیان کروں گا کہ یہاں سے ہم نے کیوں شروع کیا ہے. حوامیم سبا, سبا کا معنی ہے سات. حوامیم وہ صورتیں جن کی ابتدا حامیم حروف مقطعہ سے ہو رہی ہے, وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں. حامیم مومن, اسی طرح آگے سے وہ چلا جائے گا حامیم احزاب تک. تو یہ کیا ہیں؟ سات صورتیں, سات حوامیم. ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ ان سات حوامیم پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے اور بڑے تفصیل سے پڑھاتے. تو ہم بھی حوامیم سبا اسی طرح پہ پڑھائیں گے. تو حوامیم سبا کے بارے میں خصوصیت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم. یہ حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے, حاشیہ دے کر آئے کہ جو چیزیں لکھی ہوں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں. جہاں لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم, یہ خازن کا حوالہ ہے, تفسیر خازن. اور اسی طرح مدارک میں بھی جملہ ہے حامیم اسم اللہ العظم, یہ اللہ تعالیٰ کا اسم عظم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے. قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ اور مغز وہ حوامیم ہے, حوامیم سبع. حضرت فرماتے تھے اس قول کے پیش نظر کہ جس کو حوامیم سمجھ آ گئی اس کو قرآن کا دعویٰ سمجھ آ گیا, قرآن کریم کا موضوع سمجھ آ گیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں دیباج القرآن, حامیم دیباج القرآن, قال من اراد ان يرتع في رياض الجنه فليجرا الحوامیم. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہوا حامیم اور یہ ہوا حامیم یہ قرآن کا دیباج ہے. دیباج سمجھتے ہو مقصد مرادی معنی جہاں پر بھی خلاصہ ہے مقدمے معنی بھی خلاصہ ہوتا ہے. یہ خلاصہ تو القرآن ہے, قرآنی دعوت کا خلاصہ ہے دیباج القرآن. اور فرمایا کہ من ارادہ جس آدمی کا ارادہ ہو ایرتا کہ وہ چرے فی ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں پھل جکرا, چاہیے کہ وہ حوامیم پڑھے. اب حوامیم پڑھ رہے ہیں آپ کو جنت کے لیے چلتے ہیں جنت کے باغوں میں, پریشان تو نہیں ہو گئے جنت کے باغوں میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جنت سے سیر کر کے آؤ لیکن پھر یہاں کی روٹی نہیں کرنی ہوگی وہاں پہ کر, کیونکہ لوگوں نے ریاض الجنہ کے حدیث مانے کیے. یہاں پر بھی آ گیا جنت کے باغوں میں سے چرے. اب اگر تم نے ایسا کوئی مریض بیٹھا ہے تو مغربی کی آگ کی روٹی نہیں کرنی, جنت کے باغ کافی ہے. اب آمین پڑھنے کے بعد جو جہاں کی روٹی مانگے اس کو مارو, کیونکہ وہ جنت کے باغوں سے چرا ہے اور جنت کے باغوں سے چرنے والے کو مزدور نہیں لگتی. چلو بارہ یہاں پر چند چیزیں سمجھ لیں. ایک ہے سورہ حامیم مومن تسلیہ حامیم مومن کے ساتھ, جس کو کہتے ہیں تسلیہ الکل بجسم الجزء. تسمیہ الکل بجسم الجزء, جزء کی وجہ سے کل کا نام رکھ دیا. ایک مومن آل فرعون کا تذکرہ آ رہا ہے, قال رجل مؤمن, اس مومن رجل پر سورت کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا سورہ مومن. اس کی تقریریں آ رہی ہیں اس بنیاد پر سورت کا نام سورہ مومن. ایک دام دوسری بات یہ ہے کہ سورہ حامیم مومن کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے. ربط دو بیان کیے جاتے ہیں, ایک ربط اسمی اور دوسرا ربط معنوی. ربط اسمی کا مطلب ہوتا ہے نام کا نام کے ساتھ ربط, اور ربط معنوی کا مطلب ہوتا ہے مضمون کا مضمون کے ساتھ ربط. ربط اسمی یہ ہے کہ سورہ زمر میں دو زمروں کا تذکرہ آیا. دو زمروں, زمر کہتے ہیں گروہ کو, دو گروہوں کا تذکرہ تھا, ایک جنت میں جانے والا گروہ اور دوسرا جہنم میں جانے والا گروہ. جنتی گروہ اور جہنمی گروہ دو کا تذکرہ تھا. اب سورہ حامیم مومن میں مومن آل فرعون کی زبان سے اس مسئلے کا بیان کرایا گیا اور بیان ذکر کیا گیا جس مسئلے کی بنیاد پہ دو جماعتیں بنی ہیں, جس مسئلے کے ماننے کی وجہ سے جنتیوں کا زمر تیار ہوا اور جس مسئلے کے انکار کی وجہ سے جہنمیوں کا زمر تیار ہوا. تو یہ ہے ربط اسمی اور ربط معنوی. سورہ زمر کا دعویٰ تھا فاعبد اللہ مخلصا له الدین, یعنی توحید فی العبادت. اور سورہ حامیم مومن کا دعویٰ ہے فدع اللہ مخلصین له الدین, فدع اللہ مخلصین له الدین. تو ربط کیسے بنے گا؟ فاعبد اللہ میں جمیع انواع عبادت کا ذکر ہے. فاعبد اللہ میں مسئلہ یہ تھا کہ عبادت کی ہر نوع کو اللہ کے لیے خاص کرو, ہر نوع عبادت کے ذکر عام ذکر اور فد اللہ میں اشرف الانواع کا ذکر ہے. عبادت کا سب سے اعظم الانواع اشرف الانواع کا ذکر ہے کہ عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت کو پکارے. ادعاء بخل عبادہ ادعاء ہیل عبادہ. حدیث میں ہے کہ دعا ہی عبادت ہے, یعنی عبادت کے اعظم اور اشرف انواع میں سے ہے. اور ادعاء بخل عبادہ دعا عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے, نچوڑ اور مغز ہے. تو اس اعتبار سے ربط کیا لگے گا کہ سورہ زمر میں مسئلہ یہ تھا توحید فل عبادت کا, مراد یہ ہے کہ جمیع انواع عبادت کے وہ مختص ہیں ساتھ اللہ جل جلالہ کے. اور سورہ عامی مومن میں مسئلہ ہوگا کہ خاص کر دعا اور پکار والی عبادت, یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے, کسی غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو اس کو معنی والے کہہ دیتے ہیں تخصیص عبادت کا امین, تخصیص عبادت کا امین. اور پہلے عام تھا, اب خاص عنوان آ گیا فض اللہ مخلصین لہ الدین. تیسری بات کہ سورت کا خلاصہ کیا ہے, دعویٰ اور خلاصہ. دعویٰ تو آپ سمجھ چکے ہیں, دعویٰ کس کو کہتے ہیں, مرکزی مضمون کو. اور محور سورت, محور محور کا معنی آتا ہے چکی ہوتی ہے نا, چکی والے کیا سمجھیں گے, چکی چاکی جراندہ, وہ اب اس کے درمیان میں ایک تلی ہوتی ہے, اب وہ کوڑ پھرتا ہے اس تلی پر, وہ جو اوپر کوڑ ہے پتھر والا, آج کل تو اسے تلی ختم ہو گئی, وہ ہاتھ سے جو دانے سیکھتے تھے, تو وہ جو تلی ہے وہ کوڑ اس کے ارد گرد پھرتا ہے, وہ جو اصل تلی ہے یہ اس چکی کا پیکر ہے, ساری چکی اس پر گھوم رہی ہے. تو اس کا نام ہے موضوع اور دابا. سورت کا دعویٰ کیا ہے, جس پر پوری سورت گھوم رہی ہے وہ دعویٰ ہے فض اللہ مخلصین لہ الدین, یہ دعویٰ ہوگا. اور اس دعویٰ کا تین مقام پر ذکر ہوگا, تین مقام پر ذکر ہوگا. نیز اس دعویٰ کے ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل بئی, دو دلائل عقلیہ اور ان کے ثمرہ جات, دو بار نبی کریم علیہ السلام کو تسلی, اور ایک دلیل نقلی ذکر کی جائے گی, ایک دلیل نقلی ذکر کی جائے گی. دلیل صحیح کس کو کہتے ہیں, دلیل صحیح کا مطلب ہے کہ یہ دعویٰ مختلق اور مخترع نہیں, اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں, بلکہ یہ منزل من اللہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اس قسم کی دلیل کو کیا کہتے ہیں, دلیل صحیح. اور دلیل نقلی کیا ہے کہ سابق میں کسی نبی کے واقعات سے, اول العلم کے واقعات سے, فرشتوں کی گفتار سے, یا کتب سابقہ کے بیان سے اس کو مبرہن کیا جاتا ہے. اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, یہ پہلے بھی ہوئی ہے بات. دلیل صحیح کا مطلب ہے اپنی بات نہیں کر رہا, یہ اوپر سے آئی ہے. اور دلیل نقلی کا مطلب ہے کہ میں نہیں, صرف میں نہیں بیان کر رہا, ان سے پہلے بھی بیان کرنے والے بیان کر گئے ہیں, یہ مسئلہ بہت پرانا ہے, پہلے بھی بیان ہوتا رہا. اور دلیل عقلی کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایسی دلیل جس کو ہر صاحب عقل سلیم اپنے عقل سے سمجھ سکتا ہو, اور سلیم انل غنا دے بسدے بتعصب. عقل سلیم سے مراد وہ ہے جو ضدی نہ ہو اور تعصبی بھی نہ ہو. کہ میرے استاد جو کہتے ہیں یا میرے بزرگ جو کہتے ہیں یا میری جماعت جو کہتی ہے, تعصب بھی نہ ہو, ضد بھی نہ ہو, بناد بھی نہ ہو. تو ایسے عقل سلیم والا ہر آدمی اس میں غور کر کے اس دلیل کو سمجھ لے, اس کا نام کیا ہوتا ہے, دلیل عقلی. تو میں نے کیا کیا, سورت کا دعویٰ کیا ہے, فد اللہ مخلصین لہ الدین توحید فی الدعا. اب خلاصہ کیا نکلے گا کہ اس دعویٰ کا ذکر آئے گا تین مرتبہ, دعویٰ کا ذکر آئے گا تین مرتبہ, تین مرتبہ. کیوں تین مرتبہ کیوں ذکر کی جا؟ اس لیے کہ ذات کا کررہ تقررہ, ذات کا کررہ تقررہ, جب ذات کا کررہ تقررہ جب تکرار ہوتا ہے تو بات جم جاتی ہے, پکی ہو جاتی ہے. دوسرا جملہ میں نہیں کہتا جو عام کتابوں میں کہا جاتا ہے, تو وہ خطرناک جملہ ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اب تکرار یفکی الحمار, لیکن وہ میں نہیں بولتا. میں نے کیا کہا, اضاف تکرارا تفرارا, جب چیز کو مقرر کر دیا جائے تو تفرارا پک جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کو تین مرتبہ ذکر کیا, پھر اس دعویٰ کے ثابت کرنے کے لیے تین قسم کے دلائل دیے, جس کی تفصیل ایک دلیل وحی, دو دلیل عقلیہ, ایک دلیل نقلی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوتے تھے کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں مانتے, آپ کو غم لگتا تھا, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بار تسلی دی, اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا اور وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ. یہ دو بار اس کی تسلی آئے گی انشاء اللہ تفصیلاً پڑھتے ہیں. تو اور ایک نمونہ آئے گا تخفیف دنیاوی کا, دنیا کے ڈراوے کا ایک نمونہ, تفصیلی نمونہ ذکر کیا گیا ہے, یہ اس کا خلاصہ ہے. اور دعویٰ کہاں ہے, ذرا دعویٰ دیکھو, باقی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں. دعویٰ صورت کہاں ہے, فد اللہ آیت نمبر 14, اس میں دعویٰ ہے. یہاں پہ سمجھ لو, جہاں دعویٰ شروع ہوتا ہے, اور پہلے صفحے پہ آ جاؤ, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, جہاں سے نیچے لکھا بھی ہے کہ تمہید ہے, اور یہ تمہید بزرگوں چلی جاتی ہے تو آگے تک یہ تمہید جا رہی ہے. العلی الکبیر, العلی الکبیر, دیکھ لو, ذرا تقریب کرو, کھولو, العلی الکبیر آیت نمبر 12, العلی الکبیر تک یہ چلی جاتی ہے, للہ العلی الکبیر, جہاں تک تمہید ہے. اس تمہید میں چار عنوان ہوں گے, چار عنوان ذکر کیے گئے کہ یہ حکم نامہ اور یہ مسئلہ فد اللہ مخلصین لہ الدین والا, اس کو مان لو, اس کو مان لو. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے, یہ بادشاہ کی طرف سے ہے, جو مانے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے اور جو نہیں مانے گا وہ مارا جائے گا. پہلا عنوان کیا ہے, یہ حکم نامہ فد اللہ مخلصین لہ الدین والا, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, شہنشاہ مطلق کی طرف سے ہے, اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھو. جو اس مسئلہ کو مان لے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے, اور جو نہیں مانے گا وہ مارا جائے گا. یہ پہلا عنوان ہے. اور یہ عنوان چلتا ہے تنزیل الکتاب سے لے کر الیہ المصیر، الیہ المصیر، یہاں تک یہ مسئلہ ہوگا. نمبر دو، دوسرا عنوان، یہ دعویٰ بالکل واضح ہے اور کھلا ہوا دعویٰ ہے، اس کو صدی نہیں مانے گا اور جو منیب ہے وہ مان لے گا. جب الفاظ دیگر یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ سوائے صدی کے اور سوائے ضد کے کوئی بھی اس کے ماننے سے معنی موجود نہیں، واضح ہے اور مقتضائے فطرت ہے، مقتضائے عقل ہے، اس کو جو نہیں مانے گا وہ ضدی ہوگا، مسئلے میں کوئی شفا نہیں. یہ عنوان شروع ہوگا ما یجادلو، ما یجادلو کے پہنچے جائے گا. ما یجادلو سے شروع ہو کر کو الذین یحملون العرش، دیکھا الذین یحملون العرش پر لکھا ہے عنوان ثالث، یہاں سے تیسرا عنوان شروع ہوگا. اور اس عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اس حکم نامے کو مان جائے گا تو اس کے لیے حملکم عرش ملائکہ بھی دعا کریں گے. جتنا عظیم الشان مسئلہ ہے فض اللہ مخلصین علی الدین والا، کہ جو اس مسئلے کو مانے گا وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جائے گا، اس کے لیے دعا کریں گے. کتنے عنوان ہو گئے جی؟ تیس. یہ عنوان چلے گا بڑا لمبا، وہ آگے جا رہا ہے. تیسرا عنوان ذالک ہوگا القول العظیم، جہاں تک یہ تیسرا عنوان ہے. ان الذین کفروا کے نیچے لکھا ہے عنوان رابع، یہ چوتھا عنوان ہے. اور اس عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس مسئلے کو نہ مانا، اس حکم نامہ کو نہ مانا، تو قیامت کے دن اللہ کے غضب کے نیچے آؤ گے اور مغضوب بن جاؤ گے اور جہنم میں جاؤ گے. اس لیے اس مسئلہ کو مانو اور غضب الہی سے بچو. اگر مسئلہ نہ مانا تو وقت الہی اور غضب الہی کے نیچے آ جاؤ گے. یہ عنوان شروع ہوا ان الذین کفروا، آگے چلتے چلتے وہ العلی کبیر تک. کتنے عنوان آ گئے؟ چار. یہ چار عنوان ہیں تمہید کے، دہرانے کی ضرورت تو نہیں نا. یہ چار عنوان تکرار بھی کروں گا. حبلدی جری کم، یہ کیا ہے؟ حبلدی جری کم آ جاتی ہی بینس الحکم منت سما رس کا وما یت ست کرو اللہ میں جدید. جہاں سے حبلدی ترغیب الداوا ہے، اس دعویٰ اور مسئلہ ماننے کی طرف کیا ہے؟ ترغیب. اور وما یتذکروا الا من ینیب کے، تو یہ ساری الا من ینیب تک ترغیب الدعویٰ. فادعوا اللہ مخلصین له الدین، بیان دعویٰ، دعویٰ کا بیان آ گیا. یہاں تک ربط مکمل ہو گیا کہ اچھا یہ بھی آپ دیکھ لیں دعویٰ کہاں تین دفعہ ہے، یہ بھی ذرا دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. آپ دیکھیں جہاں فض اللہ مخلصین لہ الدین، یہ ایک دفعہ. دوسرا آگے چلیں، قال ربکم، او آگے چلتے جائیں آیت نمبر 60، اپنی آنکھوں سے دیکھیں سارے آیت نمبر 60. قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ. اور تیسری مرتبہ آیت نمبر 65، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه، هو الحی لا الہ الا هو، بولو بزرگو مہربانی جی، یہ بھی آپ کا بڑا کرم ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بول پڑے تو. فادعوه ہو کتنی دفعہ آ گیا؟ تین دفعہ. یہ تین دفعہ دعویٰ آئے گا یہی مضمون، باقی انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اب دیکھو جی، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کو یاد بھی کر لو، ہر جگہ میری باتیں بھی ہوں گی، جو گزر گئی تو گزر گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اللہ اعلم بمرادہ بذلک. حامیم حروف مقطعات سے ہے، ضروری اجمالی بات کرتا ہوں. مقطعات، اور آپ جانتے ہیں مقطع تقطی سے ہے، اور تقطی کا معنی ہوتا ہے جدا جدا کر کے پڑھنا، اصلا جہاں ہم نہیں پڑھنا بلکہ آ کو علیحدہ اور میم کو علیحدہ، حامیم پڑھنا ہے. ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ہر حرف کو جدا کر کے پڑھا جاتا ہے. ایسا الف لام میم پڑھیں گے، علم نہیں پڑھیں گے، وہ علم کٹھا ہے اور الف جدا، لام جدا، میم جدا، اس کا نام کیا ہے؟ تقطی، تقطی کر کے پڑھیں گے. ان کا نام کیا ہے؟ حروف مقطعات. اور ان حروف مقطعات کی مفصل بحث علامہ بیضاوی نے کی ہے، جنہوں نے بیضاوی پڑھی ہے، علامہ بیضاوی اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ شروع ہوتے ہیں اور ختم بھی نہیں کرتے، اور بہت لمبی بات کی ہے حروف مقطعات کی. تو ہم ان باتوں میں نہیں پڑھتے، ہم نے صرف چند باتیں کرنی ہیں اس تمہید سمجھنے. تمہید یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات تین قسم کریں، ایک ہے آیات بینات، دوسرا آیات مجملات یا مبہمات، اور تیسرا آیات متشابہات. قرآن کریم کی آیات کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر، تین قسم پر، دو بھی بناتے ہیں، مجملات اور مبہمات کو متشابہات میں مان کر پھر متشابہات کے آگے ترتیب کر دیتے ہیں. لیکن میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے کتنی قسمیں بنائی؟ تین، تاکہ بات جدا ہو کے سمجھ آ جائے. آیات بینات کی مثال سورج کی ہے. اب سورج دیکھنے کے لیے کسی روشنی کی ضرورت اگر آپ کو پڑتی ہوگی، جن کو آپ لائٹ لگائیں سورج نہیں دیکھتے. سورج دیکھنے کے لیے کسی لائٹ کی ضرورت، کسی دوسرے آلے کی ضرورت نہیں، وہ بین پہ نقصے ہی ہے. تو پرانے پاک کی آیات بینات وہ محتاج تفصیل نہیں. جنہوں نے اصول پڑھا ہے اس میں لکھا ہے خاص بین پہ نقصے ہی ہے، بین پہ نقصے ہی، حدیث اس کی تفسیر نہیں بنتی، نص بن جاتا ہے خاص بین پہ نقصے ہی. ان کا یہ مطلب ہے آیات بینات کی تفسیر ناممکن ہے. اور آیات متشابہات، میں نے کیا بولا؟ آیات بینات کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں، محتاج تفسیر نہیں، آیات متشابہات کی تفسیر ممکن نہیں. تفسیر کس کی ہوتی ہے؟ آیات مجملات یا مبہمات کی. وہ اصول تفسیر میں پڑھیں گے کہ تفسیر ان کی کیسے کریں گے. بہرحال ہوتی نہیں چاہیے مجملات اور مبہمات کی، جن کی تفسیر کی ضرورت ہے. تو حروف مقطعات ہیں یہ آیات متشابہات سے ہیں، یہ متشابہات سے ہیں. پھر متشابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم متشابہ کی غیر معلوم المعنی والمراد، معنی بھی پتہ نہیں مراد بھی پتہ نہیں، اور دوسرا معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں. یہ الجمیلہ اول پہلی قسم کا متشابہ ہے، جس کا معنی بھی معلوم نہیں اور مراد بھی معلوم نہیں. بات تو لمبی ہو جائے گی، کرنی بھی ضروری ہے. معنی بھی معلوم نہیں اور مراد بھی معلوم نہیں. اور دوسری قسم کی کہ معنی تو معلوم ہے, ثم استوى على العرش, استوى کا معنی میں آتا ہے, وجہ الا وجہ, وجہ کا بھی ہم معنی جانتے ہیں, وجہ کا معنی دے رہا ہے, ید اللہ ہے, ید کا معنی ہمیں پتا ہے, ید کا معنی ہاتھ ہے, یوم یکشف عن ساق, ساق کا ہمیں معنی آتا ہے, ساق پنڈلی کو کہتی ہے پنڈلی, لیکن جہاں مراد کیا ہے یہ ہمیں نہیں کرنا, مراد غیر و معلوم, معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں. حروف مقطعات ہیں, ان کا معنی بھی معلوم نہیں مراد بھی معلوم نہیں. پھر کس کو معلوم نہیں, جہاں پر بعض بزرگوں نے لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے, باقی کسی کو معلوم نہیں. لیکن قرآن اگر دیکھو, سورہ آل عمران نکالو, سورہ آل عمران ہاں بھی جہاں پر آ رہا ہے, وما يعلم تعديله الا الله, جہاں پر جو اختلاف ہے وہ آپ نے غلط پڑھا ہوا ہے, وہ اختلاف نہیں ہے, انشاءاللہ اس آیت سے بھی بات کروں گا اپنے مقام پر. لیکن جہاں کے دیکھیں وما يعلم تعديله الا الله, نہیں جانتا ان آیات کی حقیقت تعبیل صحیح معنی اللہ سوائے اللہ کے, پر رسول ہے جیون نے کہاں سے نکل رہے, قرآن تو صاحب کہتے ہیں وما یعلم تعبیلہ الا اللہ, اللہ کے سوا اس کی تعبیل کو کوئی نہیں جانتا. ہم بھی یہی کہتے ہیں وہاں اصلی رکھو اصلہ تمہارا ہے, اس نے کہا ہے کہ پھر تو زنجی سے کلام ہو جائے گا, کلام سے ہو جائے گا, یہ اصلی رکھو اصلے ہیں. یہ سال تو آپ کے لیے بھی ہے, جب قرآن حضل ناس ہے تو ایسی ایسے کیوں آئیں قرآن میں جو سمجھ ہی نہیں آتی, یہ تو پھر ایسے ہے جیسے پشتو والا پنجابی والے سے بات کرے پشتو میں. تو یہ سال آپ کے لیے بھی ہے جو ملا جیمن رحمہ اللہ نے کیا, لیکن قرآن کریم کی جو آیت بتاتی ہے کہ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے, اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہمارا یہی نظریہ ہے کہ حروف مقطعات کی تعبیر اور صحیح مطلب ما یعلم تعبیلہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. کہ اب اس پر سوال ہے پھر ان کو نازل کیوں کیا, جب مطلب کوئی نہیں جانتا ان کے نزول کا کیا مقصد, نازل کیوں کیا؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے عبد مکلف کا کام ہے کام کرنا, عبد مکلف کا وظیفہ ہے کام کرنا, نہ کہ اغراض کے در پہ ہونا. عبد مکلف کا وظیفہ ہے عبد مکلف کا وظیفہ ہے کام کرنا, نہ کہ اغراض بھی پڑھنا حکیم الامت حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی ہے. حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ مکان بنانا چاہتا ہے اور مزدور لائے, مزدوروں کو کہا کہ کام کرو. اب ایک مزدور تو وہ ہے, اسے کہا اینٹیں لاؤ, پانی لاؤ, سیمنٹ لاؤ. وہ بھاگ پڑا, اینٹیں لانے لگ گیا, پانی لانے لگ گیا, یہ کام اس نے کیا. اور ایک دوسرا مزدور تھا, اس نے کہا کہ اینٹیں لاؤ. اس نے کہا جی کیوں؟ تو اس آدمی سردار نے کہا کہ مکان بنانا ہے. اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ اس مکان کا بنانے کا مقصد کیا ہے, اس میں بیٹھے گا کون, کیوں بنا رہا ہے. حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مرید, اس کو جوتے ہی پڑیں گے, یہ جو مزدور ہے اس کو اجرت نہیں ملے گی. مزدور کا کام ہے اپنی مزدوری کرے, اجرت لے. لیما لیما کیا ہے, کیوں؟ یہ جان جا کرنے کے لیے تو نہیں. ہم اب سے مکلف ہیں, اللہ نے جو کہا آمنا وصدقنا, ہم نے مان لیا اور ہم نے کام کرنا ہے. یہ لیما لیما میں بولنے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ لیما ہوتا ہے سنتکی کے کھوپڑی میں, وہ سوچتا ہے وہ بر دیوار پہ بھینس چڑی ہو کیسے لگے. وہ منطقیوں کا دیتا ہے بھائی لیما. تو پہلا جواب یہ ہے کہ اب سے مکلف کا وظیفہ عمل ہے, کام کرنا ہے, نہ کہ اغراض کے طرف ہونا. دوسرا, ان حروف کے وصول کی کئی حکمتیں ہیں, کئی حکمتیں ہیں. ان حکمتوں میں سے دو حکمتیں ذکر کرتا ہوں. ایک حکمت کا عنوان ہے تحدی, تحدی بالبلغاء, اور دوسرا امتحان العلماء. دو حکمتیں, تحدی بالبلغاء اور امتحان العلماء, ابتلاء العلماء. یہ دو حکمتیں ہیں. تحدی کا معنی ہوتا ہے چیلنج کرنا, چیلنج کرنا. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مصنف ہیں. اللہ تعالی نے یہ حروف نازل کیے اور فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام خود بنایا ہے, اس کلام کا مٹیریل تو تمہارے پاس بھی موجود ہے. کلام بنا کس سے ہے؟ انہی حروف سے مل کر بنا ہے. تو کلام بنتا ہے انہی حروف کے ملنے کی وجہ سے, اور وہ حروف تمہارے پاس بھی ہیں. پھر فاتو بے صورت انہیں مسلے ہی, تم بھی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے لاؤ, مختصر سی صورت. فاتو بے صورت کوئی مختصر صورت لاؤ. مطلب یہ تھا کہ ان کا الزام تھا کہ اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا. اللہ نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, اگر وہ کلام اللہ جو ہے وہ ایسا کلام بنا سکتے ہیں, اس کلام کا اجزاء اور مٹیریل اور حروف اصلی وہ تمہارے پاس موجود ہے, ان کا مادہ. تو تم فصیح بھی ہو, فصیح بھی ہو, اور بڑے بڑے تمہارے فصاحت بلاغت کے دعوے ہیں, تو ہمت کرو, فاتو بے صورت, تم بھی تو کوئی مختصر صورت بنا کے دا. اس کا نام کیا ہے؟ تحدی بالبلغاء, تحدی بالبلغاء. اور نمبر دو, امتحان العلماء. امتحان اور ابتلاء یہ ہمیشہ ہوتی ہے خلاف مرضی اور خلاف منشا. امتحان کس پر ہوتا ہے؟ خلاف مرضی اور خلاف منشا. کیا مطلب؟ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے, اب روٹی دینا اس کے لیے مشکل میں ڈالنا ہے یا روٹی بند کر دینا. ایک آدمی بھوکا ہے, اب اس کو روٹی دی جائے تو اس کی منشا پوری ہوگی یا نہ دی جائے, دی جائے تو منشا پوری ہو, نہ دی جائے تو منشا پوری. اور امتحان کس میں ہوتا ہے؟ خلاف منشا. امتحان کس میں ہوتا ہے؟ خلاف منشا میں. آدمی حریص ہوتا ہے, یار کہتے ہیں نہیں الحد حریص الانسان حریص علی ما منع, تو جس چیز سے منع کیا جائے اس کی حرص زیادہ ہوتی ہے. جس طرح مولوی بیچارے سارا سال منع کرتے ہیں کہ ترنول دورے پہ دی جاتی, بڑے متشدد ہیں تو ماں کسی کو چھوڑ دے گی اور سارا سال محنت ہوتی ہے, لیکن جتنا وہ منع کرتے ہیں اتنا کام زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو امتحان کس ہوتا ہے؟ خلاف منشا, آدمی کی منشا کے خلاف. تو علماء کی طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی چیز بھی ہم سے رہ نہ جائے, اس کو بھی معلوم کریں, اس کو بھی معلوم کریں, اس کو بھی معلوم کریں. ازدیاد علم کی منشا ہے علماء کا, علم کا بڑھانا. اور اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات رکھ دی اور فرمایا کہ بزرگ صاحب عالم صاحب تیرا علم جو جہاں ختم ہو گیا. سورہ بقرہ شروع کر الف لام میم عبد الرحمانہ کر, تیرا علم تو جہاں گیا. اب جہاں پر امتحان کیسے ہوگا؟ عالم کا حرص ہوگا کہ یا دلالت تو ہے نا, دلالت پتہ نہیں لگتی اور پتہ نہیں آگے مطابق کی بدبوں کی التظام کی, اللہ جانے لوگ کی دلالت. الف سے مراد اللہ, لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد. کیا مطلب بڑا صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب کیا بنا؟ اللہ جبریل محمد کیا جملہ تو پھر بھی کوئی نہیں بنا, آپ جو نہیں سمجھے جملہ بن گیا ہے. اللہ جبریل محمد جملہ تو کچھ ہے, اور پھر نکالا کیسے؟ الف سے مراد اللہ. اگر کوئی سکول کا بیٹھا ہوتا تو شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ الف سے مراد انار, کیونکہ انہوں نے سکول کی کتابوں میں لکھے الف انار بے بکری, بے بسم اللہ نہیں ہے, بے بکری سے بے پنکھا, یہ کوئی دلالت ہے. تو علماء کا امتحان اس میں ہے کہ اللہ رب العزت علماء حریص ہوتے ہیں ازدیاد علم پر, شروع میں حروف مقطعات رکھ کر اللہ تعالیٰ نے علماء کی آزمائش کی ہے کہ یہاں پر رکتے ہیں یا نہیں, جو رک گئے وہ عالم ہے اور جو نہیں رک نہ رکا ام الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون, ہاں جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے زنگ ہے وہ ایسی تراکیب اختیار کرے گا, اور جس کا دل صاف ہے وہ کہہ دے گا اللہ عالم بمرادہ بذلک, جس کی یقینی مراد اللہ ہی جانتا ہے. یہاں پر ایک اشکال ہے, اشکال یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ معنی لکھے ہیں اور آپ اتنی سخت گفتگو کر رہے ہیں, بعض مفسرین نے یہ معنی لکھے بعض تفسیروں میں ہے, تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو ہے بعض تفسیروں میں ہے لیکن اس کا ماخذ کوئی بھی نہیں, اس کا ماخذ بھائی مفسرین نے جو لکھا تو ان کا ماخذ کیا ہے, اس کا بھی تو ماخذ ہونا چاہیے. اور باقی رہ گئی تفسیروں میں اور بھی بہت کچھ موجود ہے, ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے, لیکن بات دلیل سے مانی جاتی ہے. اور اچھا چلو ایک دوسرا جواب یہ ہے, چلو مفسرین کوئی حمایت کرتے ہیں, مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے وہ ذنیات ہے, القبیلہ ذنیات, اور قرآن نے جس کی نفی کی ہے یہ قطعیت کی نفی کی ہے, اس لیے ما یعلم تعویلہ الا اللہ، قطعی طور پر اس کی کوئی تعبیر، حتمی مراد اور قطعی مراد کوئی نہیں جانتا. باقی اگر کسی تفسیر میں مل جائے، وہ ضمنی طور پہ انہوں نے اپنا اپنا ظن لکھا ہے، قطعیت کا دعویٰ ان کا نہیں ہے. تو قرآن نے نفی قطعیت کی اور جن حضرات نے لکھا انہوں نے ضمنی طور پہ لکھا ہے، لہذا ان مفسرین وہ بھی معذور ہیں بلکہ معذور ہوں گے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تھوڑا تھوڑا اترنا ہے کتاب کا من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، العزیز العلیم، جو زبردست العلیم ہر چیز کا جاننے والا ہے، غافر الذنب بخشنے والا ہے گناہ کا، وقابل التوبہ اور قبول کرنے والا ہے توبہ کو، شدید العقاب سخت سزا والا ہے، اس طول وسیع انعام والا ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ سوا اس کے، الیہ المصیر اسی ہی کی طرف المصیر لوٹنا ہے سب کا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کے نیچے لکھا ہے تمہید عنوان اول و دلیل وحی، دلیل وحی، یہ تینوں چیزیں سمجھ آ چکی ہے نا، تمہید کی یہ پہلا عنوان ہے. اور پہلا عنوان کیا تھا؟ یہ حکم نامہ کوئی معمولی نہیں، بڑے بادشاہ کی طرف ہے، جو مانے گا بخشا جائے گا، جو نہ مانے گا مارا جائے گا. اس لیے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ، تین چیزیں ذکر کی ہیں، تنزیل الکتاب، تنزیل کے اوپر لکھے کیفیت نزول، کیفیت نزول، اور الکتاب کے اوپر لکھے بیان منزل، اور من اللہ پر لکھا ہے بیان منزل، العزیز پر لکھا ہے صفات منزل، صفات منزل. اب یہ تین چیزوں کو سمجھنا ہے، تنزیل کے اوپر کیا ہے کیفیت نزول، اور الکتاب پر منزل، من اللہ پر منزل، اور العزیز پر صفات منزل. اتنی چیزوں کا بیان ہے، تین چیزوں کا. اب ذرا ان کو سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو، اور صورتوں میں آئے گا وہاں بات نہیں ہوگی. تنزیل اور لفظ دو ہوتے ہیں، ایک ہے تنزیل اور ایک ہوتا ہے انزال. تنزیل کا معنی ہوتا ہے تدریجن نزول، تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن نجمن، آیتن آیتن، نزول اس کا نام ہے تنزیل. اور انزال کا مطلب ہوتا ہے یک بار کی نزول، یک دم کٹھا آنا، یہ نزول. تو اس نزول کا نام، اس کو تعبیر کرتے ہیں انزال سے، یک بار کی نزول، دفعتن یا نزول دفعی اس طرح کہہ لو. اور تدریجی نزول جس کا نام کیا ہے تنزیل، تنزیل. قرآن کریم کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں سب کتب کا نزول یک بار کی ہے. تورات کٹھی مل گئی، انجیل کٹھی مل گئی، زبور کٹھی مل گئی، یک بار کی مل گئی، لیکن قرآن کریم کا نزول 23 سال کے عرصہ میں تقریباً مکمل ہوا. 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. تو تنزیل میں اللہ نے ذکر کیا کہ قرآن آنے کی نزول کی صورت کیا تھی، تو صورت کیا ہے تدریج، اور صورت کیا ہے نجمن نجمن، آیتن آیتن، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا بچتے بچتے کے بعد. البتہ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ کبھی تنزیل کا لفظ انزال کے معنی میں آتا ہے اور کبھی انزال کا لفظ تنزیل کے معنی میں بھی آتا ہے. جہاں پر تحدی کا مقام ہے وہاں پر اللہ نے لفظ تنزیل ذکر کیا تحدی کے مقام پہ, جیسے مما نزلنا علی عبدنا انکم فی ریب, مما انزلنا یا نزلنا ہے نزلنا, نزلنا اس لیے ذکر کیا کہ اصل جو شبوں کی بنیاد تھی وہ تدریجی نزول تھا. مکہ کے مشرک یہی کہتے تھے اسے قرآن جملہ فائدہ کیوں نہیں اترا, کٹھا کیوں نہیں آیا. معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا بناتے ہیں, جب کوئی صورت آئے بن جاتی ہے تو پیش کر دیتے ہیں. یہ جو تنزیل تھا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا یہ اصل شبوں کی وجہ تھی مشرکین کے لیے, اس لیے اللہ نے جہاں پر چیلنج کیا ہے نزلنا کو ذکر کیا ہے, اصل ان کا جو وجہ شبو تھی اور منشا شبو تھا اس کو ذکر وہاں پر کیا, ورنہ انزال تنزیل ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. تنزیل الکتاب, منزل آپ جانتے ہیں کہ اتارا کس نے ہے, من اللہ. اب بات سمجھو کہ اس کو ایک عنوان میں بھی لے سکتے ہو, تنزیل الکتاب سے عصمت حکم نامہ اور عصمت کتاب کا بیان ہے, اور کلام کی عظمت پتہ چلتی ہے متکلم کی عظمت سے. کلام کی عظمت پتہ چلتی ہے کس سے, متکلم کی عظمت سے, اور متکلم کی عظمت پتہ چلتی ہے صفات متکلم سے. متکلم جتنا عظیم ہوگا تو کلام بھی اتنا عظیم ہوگا, تو کلام کی عظمت پتہ چلتی ہے متکلم کی عظمت سے, اور متکلم کی عظمت کی معرفت ہوتی ہے صفات سے, متکلم کی پہچان اور معرفت سے. اللہ رب العزت نے فرمایا من اللہ کے متکلم ہے, منزل ہے, تو کتاب منزل ہے کلام ہے, اور لفظ اللہ جہاں پر جو ذکر کیا اللہ جل جلالہ اس کے منزل ہیں, اور وہ اللہ کون ہے, العزیز الحلیم. وہ اللہ متکلم ہے کون, العزیز الحلیم. کیا مطلب, جہاں پر علماء نے بات کی کہ معرفت الہی کا مدار کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی پہچان کرنا چاہے معرفت حاصل کرنا چاہے اس کا مدار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت ساری صفات ہیں, لوگ تو سمجھتے ہیں 99 نام ہیں, نام ہے وہ 99 حدیث میں آئے, وہ یہ نہیں بتانے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, وہ یہ بتانے کے لیے آئے حدیث کہ جو 99 ناموں کو یاد کرے گا اس کو اجر ملے گا. وہ اہمیت ہے حفظ اور ان ناموں کو یاد کرنے کی اہمیت بیان کی گئی, جس کو مولویوں نے بنا دیا کہ اللہ کے نام ہی 99, حالانکہ وہ 99 نام تعدید نہیں ہے. ہاں تو حدیث میں آئے گی حدیث انشاءاللہ, جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں کہ کسی کے گنتی اور شمار میں ہو ہی نہیں سکتی, یہ جائے کہ یہ 99 کے عدد میں بند ہو. اللہ تعالیٰ کی صفات نہ پھر سوال بناتی, اچھا جی اللہ تعالیٰ کی 100 صفتیں کیوں نہیں, 99 کیوں ہیں, بنا الفاسد الل فاسد. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات وہ ہیں, ان کے لیے کوئی عدد ہے ہی نہیں جس میں وہ معدود ہو جائیں, اثر ہے ہی نہیں, اثر حاضر کے نیچے آ سکتی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے وہ نام بھی ہیں جس کا اثر کا نہیں نفسہ کا, جس میں حدیث میں آتا ہے یا اللہ میں ان ناموں سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے ساتھ خاص رکھے ہیں اور مخلوق کو بتلائی ہوئی ہے, میں ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے ساتھ وہ نام خاص کر رکھے ہیں اور مخلوق کو تو نے وہ نام بتلائی نہیں. اللہ تعالیٰ کے نام تو بے شمار ہیں, تو معرفت کی بنیاد کیا ہے, اس پر لمبی باتیں ہوئیں. امام رازی رحمہ اللہ کی تقریر ذکر کر رہا ہوں, امام رازی نے کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یا علم باللہ علم باللہ اللہ کی معرفت یا علم باللہ دو عقیدوں سے حاصل ہو جاتا ہے. ایک عقیدہ قدرت کاملہ، دوسرا عقیدہ علم محیط. قدرت کاملہ علم محیط، جس نے اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں پہچان لی، قدرت کاملہ اور علم محیط، یہ دو صفتوں کی پہچان ہو گئی تو اس نے اللہ کو پہچان لیا. باقی جتنی صفات ہیں سب صفات اس کے سمن میں ہیں. قدرت کامل مثال کے طور پہ القہار ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، المنان ہے، الحنان ہے. اگر یہ صفتوں کا معنی ہے یہ سب ضمن میں آ گئی قدرت کاملہ. منان ہوں جائے نا احسان کرنے والا، احسان تب کرے گا کہ قادر ہوگا. حنان ہوں جائے نرمی کرنے والا، نرمی تب ہوگی کہ نرمی کی قدرت ہوگی. رحمان رحیم دینے والا، دے گا تب کہ اپنا خزانہ بھرا ہو، وہ قدرت میں آ گیا. اسی طریقہ سے اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ یا علم کے دائرہ میں وہاں اس کے ضمن میں ہیں یا قدرت باری کے ضمن میں ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ علم باللہ اور معرفت الہی دو صفتوں پر موجود ہیں. ایک ہے قدرت باری. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ ہما کن ہے، اللہ ہما دان ہے، اللہ ہما کن ہے، اللہ ہما دان ہے. آپ نے فارسی بات بھی ہے جی، اللہ ہما کن سب کچھ کر سکتا ہے اور ہما دان سب کچھ جانتا ہے. یہاں پر العزیز میں بیان ہے قدرت کا، العزیز میں بیان ہے قدرت کا، العلیم میں بیان ہے علم کا. العزیز، العزیز کا معنی لکھا ہے آپ کے پاس، العزیز لا یوسا القادر الذی، وہ حاشیے پر دوم یہاں پر لکھا ہے نا، دوم عقیدہ علم کامل باری تعالی فائدہ ثانیہ. بزرگو ملتی ہے فائدہ ثانیہ. العزیز کے دو معنی ہیں، ایک معنی الغالب اجل قادر الذی لا یصادیہ احد فی القدرہ، وہ قادر کہ کوئی دوسرا اس جیسی طاقت والا نہ ہو، ایسا کبھی کہ اس جیسی طاقت کسی میں بھی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا، صبر دست. اور القادر القوی العزیز عز سے ہے نا، عز کس کو کہتے ہیں؟ غلبہ. عز کس کو کہتے ہیں؟ غلبہ. اور غلبے کا معنی ہوتا ہے گڑھاپ کو. غلبے کا معنی کیا ہے؟ وہی قدرت والا، ایسا قادر، ایسا طاقت والا کوئی بھی دوسرا اس کی طاقت کو نہیں پہنچتا، کوئی بھی دوسرا اس کے اختیار کو نہیں پہنچتا. العزیز. اور دوسرا معنی لا مثل لہ، عزیز کا معنی بے مثل. اس پر حضرات فرماتے ہیں کہ جب عزیز کا لفظ اللہ کی صفت ہو اس کا معنی ہوتا ہے قادر قدرت والا، اور جب عزیز کا لفظ قرآن کی صفت ہو، کتاب کی صفت ہو، اس کا معنی ہوتا ہے بے مثل، لا مثل لہ. لیکن یہ فرق میری سمجھ سے بالا تر ہے. ہم کہتے ہیں عزیز قرآن کی صفت ہو تب بھی معنی غلبے والا ہے، کیونکہ قرآن کی دلیل ہر دلیل پر غالب ہے. کتاب عزیز کو عزیز کہتے اس لیے ہے کہ کسی دلیل میں وہ قوت نہیں جو قرآن والی دلیل میں قوت ہے، اور قرآن جو ہے یہ اس کا جو غلبہ ہے، باقی ساری دلیلیں مغلوب ہیں اور قرآن کی دلیل غالب ہے. اگر یقین نہ ہے تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان الظن لا یغنی من اثبات الحق شیئا، یا من مقابلے کا بنا لو، تب بھی معنی وہی ہے. تو قرآن عزیز، عزیز قرآن کی صفت ہو تب بھی معنی قوت والا بھی بنتا ہے، لا فصلہ لہ صرف نہیں، قوت والا، طاقت والا. اور مطلب کیا ہوگا کہ قرآن کی دلیل میں وہ قوت ہے کہ کسی دوسری دلیل میں قرآن والی قوت نہیں، طاقت نہیں ہے. اس لیے یہ جو فرق کیا جاتا ہے، بعض حضرات نے کیا کہ عزیز بے معنی دیکھ کر یہ قرآن کی صفت ہے، اور عزیز بے معنی قادر اور قوت والا یہ تب معنی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہو. میں نے آپ کو بات بتا دی. اور العزیز لا مثل لہ مال وہی ہے، تعبیر کا فرق ہے. وہاں پر بھی لا مثل لہ، اس کی کوئی مثل نہیں، تو معنی وہ جانا جو اس کی طاقت ہے، ایسی کسی کی طاقت نہیں ہے. یہ صرف تعبیری فرق ہے. آمین. لا مثل لہ جہاں لکھا ہے کچھ دیکھو، ہاں لکھا ہے نا، الذی لا مثل لہ، تفسیر کبیر، وہ فرق بھی راضی رحمہ اللہ کا ہے. ہاں بھائی چلو یہ ہو گیا. العزیز العلیم، العلیم مختصر معانی پڑھنے والوں نے پڑھا ہے کہ متعلق اور مفعول کا حذف کرنا تعمیم فعل کے لیے ہوتا ہے، تعمیم کے لیے ہوتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے، یا العلیم متعدی ہے جس کا متعلق ذکر نہیں کیا، اور متعلق چھوڑ دیا اسی تعمیم کے لیے. اور مقصد ہے العلیم بکل شے، العلیم بکل شے. اب معنی ہوگا کہ تنزیل الکتاب من اللہ، تھوڑا تھوڑا اترنا ہے الکتاب کا اللہ تعالی کی طرف سے. کون اللہ؟ العزیز جو غالب ہے، زبردست ہے، العلیم ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہاں دو باتیں اور سمجھنی ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی نا، نزول بھی، کیفیت نزول، بیان منزل، بیان منزل، صفات منزل، اور العلیم کے اوپر ہر چیز کا لفظ لکھا ہے. یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ ہر چیز کہاں سے نکلی؟ حذف متعلق سے، متعلق مذکور نہیں. جہاں پر تنزیل الکتاب من اللہ، ترجیح کیا رہے گی بھائی؟ تنزیل الکتاب من اللہ کیا مطلب؟ تو یاد رکھ لو، تنزیل مصدر مفعول کے معنی میں ہے. جی، مصدر کس کے معنی میں ہے؟ جس کا کیا معنی بنے گا؟ منزل. ہاں، کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ حاشیہ دیکھو، حاشیہ، آگے اضافت صفت کی کس کی طرف ہے؟ موصوف کی طرف. اب میں اصل عبارت نکالتا ہوں، ایک اور بات کی ذہن میں رکھ لو، مبتدا مقدر ہے، مبتدا مقدر ہے. اب پوری عبارت نکال رہا ہوں، اصل عبارت بن رہی ہے ہاذا الکتاب المنزل من اللہ، ہاذا الکتاب المنزل من اللہ. تنزیل الکتاب کیا معنی بنے گا؟ ہاذا، یہ ہاذا کہاں سے نکالا گئی؟ مبتدا ہے. اور ہاذا الکتاب، ہاں تو تنزیل الکتاب کا حاصل کتاب کیسے بن گیا؟ باں شابش بولو، اضافت. اصل میں الکتاب کیا تھا؟ موصوف، اور تنزیل کیا تھا؟ صفت. صفت کی اضافت کی کس کی طرف؟ موصوف کی طرف. اب عبارت جب نکالیں گے تو موصوف پہلے ہوگا، صفت بعد میں. کیا معنی بنے گا؟ حاصل کتاب المنزل، تنزیل منزل کیسے بن گیا؟ بتا دیا کہ ستر فضلی دل مفعول ہے، معنی ہوگا یہ کتاب اتاری ہوئی ہے، یہ عظیم الشان کتاب اتاری ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، جو غالب ہے، قادر ہے ہر چیز پر اور جاننے والا ہے ہر چیز کا، اس کی طرف سے یہ منزل ہے. الکتاب کے الف لام جب آتا ہے سورت کے شروع میں، اس میں تین احتمالات کو مختلف ذکر کرتے ہیں. یہاں پر بھی الکتاب ہے، بسا اوقات الکتاب کے الف لام سے مراد پورا قرآن ہوتا ہے الکتاب، اور بسا اوقات الکتاب سے مراد وہ سورت ہوتی ہے. اس سورت کے شروع میں آئے، یہ بات ذہن میں رکھنا، آگے پھر یہاں پر لوٹنا پڑے گا دعوے کے قریب جا کر. تو الکتاب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سورت. یہی سورت حامی مومن، اور حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سورت کے شروع میں جو الکتاب آتی ہے، اس کے الف لام آد فارسی کا ہوتا ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے تابع سورت. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تابع سورت. تو اب کیا معنی ہوگا کہ یہ فض اللہ مخلصین اللہ الدین والا مسئلہ یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. یہ مسئلہ میرا بنایا ہوا نہیں بلکہ کس کا نازل کیا ہوا ہے؟ اللہ کا. العزیز العلیم، غافر الذنب، جہاں اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات ذکر کی گئی ہیں، جن کو العزیز العلیم، غافر الذنب، وقابل التوب، شدید العقاب، الطول، لا الہ الا ہو، الیہ المصیر. کتنی صفات آ رہی ہے؟ آٹھ. آٹھ صفتیں ذکر کی گئی ہیں. اب ذرا خیال کرنا ہے، غافر الذنب بخشنے والا ہے، الذنب گناہ کا، وقابل التوبہ اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا، غافر الذنب غفر کا معنی ہوتا ہے الستر، غفر کا معنی ہے ستر، اور عربی میں اس کا معنی ہے تغطیہ، تغطیہ. اور تغطیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تغطیہ کا یہ معنی ہے، تغطیہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا. یہ پیالی رومال سے ڈھانپی گئی ہے نا، پیالی نظر آ رہی ہے؟ پیالی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ غفر کا معنی ہے، غفر کا معنی ہے الستر التغطیہ. تغطیہ کا معنی ہماری بولی میں کسی چیز کو ڈھانپ دینا. غافر الذنب، ذنب اور ذنب آدن اچھل ہو، ذنب تم کو کہتے ہیں، اور تم یہ تم سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں نا یہ تم پینا چاہیے، تم عیب ہوتا ہے انسان کو. اللہ نے آستہ نے تکبیر پیدا کی ہے، یہ تم سے بھی پاک پیدا کیا. تم کیا ہے؟ عیب ہے، اس کو زنب کہتے ہیں. زنب ذنب وہ عیب ہے. تو گناہ بھی کیا ہوتا ہے؟ عیب. گناہ بھی کیا ہوتا ہے؟ عیب. اور سوئے عاقبت ہوتا ہے. ذنب کا معنی بھی وہی ہے، جو تم وجود کو برا کر دیتی ہے، تو گناہ بھی نام ہے اعمال کو برا کرتی ہے. غافر الذنب کا کیا معنی ہوگا؟ غافر الذنب گناہوں کا ڈھانپنے والا. سبحان اللہ، گناہوں کا ڈھانپنے والا غافر الذنب، قابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا غافر الذنب. آپ معنی سمجھے نہیں ہیں؟ غافر الذنب کا معنی گناہ کو ڈھانپ دینے والا، مزیل و اثر ہی گناہ کا اثر ہی ختم کر دیتا ہے غافر الذنب. اور کیسے اثر ختم ہوتا ہے؟ یقبل اللہ سیئاتہم حسنہ. اور اس کی مثال ایسے، آپ دیوار پہ ایک چیز لکھیں، ان پر چونا لگا لیں تو کچھ نہ کچھ حروف کو نظر آئیں گی، لیکن ان پر لکھائی کر دیں وہ پہلی لکھت نظر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نہ گناہ لکھا ہوتا ہے، اپنی رحمت کا چونا لگا دیتے ہیں، اس کو ڈھانپتے ہیں تغطیہ، اور پھر اس جگہ پہ حسنات کی لکھائی کر دیتے ہیں تاکہ اس کا اثر ہی ختم ہو جائے. یہ معنی ہوتا ہے غافر الذنب، ڈھانپنے والا گناہوں کا، بخشنے والا، یہ مرادی معنی ہے، بخش دینے والا. اصل معنی ہے غافر الذنب، بخشنے والا ہے ہر گناہ کا، غافر الذنب گناہوں کا بخشنے والا، قابل توبہ اور توبہ کا قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت سزا والا ہے، بالتولے وسیع انعام والا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوا اس کے، الیہ المصیر، صرف اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے. توب توب کا معنی اصل میں رجوع ہے، اور رجوع جگہ اس میں مبالغہ ہے، قبول کرنے والا ہے توب کا. توبہ پر انشاءاللہ مستقل بات کریں گے. توبہ کا لغت میں معنی ہوتا ہے ہر رجوع، ہر رجوع. اور توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے، اور عبد کی طرف بھی ہوتی ہے، بندے کی طرف بھی ہوتی ہے. تواب اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، بندے کی صفت بھی ہے. جو حب توابی ایک آیا، ان پر عنوان آئیں گے انشاءاللہ. تو توابی تواب انہو ہوت تواب، تواب بندے کی صفت بھی ہے اور اللہ کی صفت بھی ہے، اور ہے کس سے؟ توبہ سے. اس لیے اس سے تھوڑی سی بات ضروری ہے. التوبہ فی اللغت الرجوع، لغت کے اندر توبہ کا معنی ہوتا ہے کیا کرنا جی؟ رجوع کرنا، رجوع کرنا. اس کا مادہ کیا آتا ہے؟ تا باؤ با، اور یہ مادہ جہاں پر بھی ہوگا یہ تدلو حل رجوع، یہ رجوع پر دلالت کرے گا جہاں پر بھی ہوگا. اور اچھا، اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو مطلب ہے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو گناہوں کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، رجوع کیا. اور اللہ تعالیٰ کی نسبت ہو تو معنی ہے توبہ قبول کرنا، توبہ قبول کرنا. جب وہاں پر بھی رجوع والا معنی مضبوط ہوتا ہے، گناہگار آدمی رحمت سے دور چلا جاتا ہے، گناہگار سے نصرت رک جاتی ہے، رحمت خاص رکتی ہے. لیکن جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ نے جو رحمت روک رکھی تھی اللہ بھی رجوع کر دیتا ہے. اتنے کی آپ کو سمجھ بھی آئیے گی بھائی، گناہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے آدمی دور ہو چلا جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت روکتا ہے، نصر روکتا ہے. جب آدمی گناہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ رجوع فرماتی، وہ اللہ تعالیٰ کا رجوع کیا ہوتا ہے؟ وہ جو رکی ہوئی رحمت ہے اس کو بھیجتے ہیں، رکی ہوئی قدرت اس کو بھیجتے ہیں، اور اس کو توفیق سے نواز دیتے ہیں، بالفاظ سے لے کر گناہ میں ملوث انسان سے توفیق طلب ہونے لگتی ہے اور خذلان کا شکار ہوتا ہے. لیکن جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رجوع کی توفیق کرتے ہیں, اس کو توفیق عطا کر دیتے ہیں. اور توفیق کہے گا تو رجوع والا معنی دونوں طرف ہے, جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تب بھی, جس پر بندے کی طرف ہو تب بھی. تو فرمایا تب باب کمانا بہت توبہ کرنے والا, اگر تباب عبد کی صفت ہو اور تباب اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. ہاں بھائی, تو توبہ کے میں نے کیا آپ کو بتایا, توبہ کو رکن میں معنی کیا ہے, ہر رجوع. پھر میں نے آپ کو بتا دیجا اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو کیا معنی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو کیا معنی, وہ بتا دیجیے. اور توبہ کا شرعی معنی لکھ لو, توبہ شریعت میں کس کو کہتے ہیں, امام راغب نے مفردات میں لکھا اب توبہ تو فی شرع, شریعت میں توبہ نام ہے ترک الذنب لقبح ہی والند, ترک الذنب لقبح ہی والندم علی ما فرط منہ, والندم علی ما فرط منہ, والعزیمۃ علی ترک المعاوضۃ, والعزیمۃ علی ترک المعاوضۃ والتصارف, معاوضۃ والتصارف ما امکنہ ان یتصارف, وتداروں کو ما ہم کا نہ ہوں این یتدارا کا من الاعمال بالاعادہ, بالاعادہ. یہ ٹوپی والے کو دے جاتا اس طرح نہیں بیٹھا, صحیح ہوگا پہلا دن ہی سونے لگ گئے, سارے عالم کی فکر کر رہی ہے, پوری امت سو رہی ہے, آپ بھی سو گئے تو ڈرائیور سو گئے تو پھر امت تباہ ہو گئی. آپ تو امت کی ماشاء اللہ ڈرائیور ہیں. تو اب ذرا دیکھو میں نے کیا کہا, توبہ کیا ہے, اب توبہ تو فشر ہے, شریعت میں توبہ کس چیز کا نام ہے, امام راغب کہتے ہیں نمبر ایک ترک الذنب گناہ چھوڑ دینا, لیکن کیوں چھوڑنا, میں خوب رہے گی شراب چھوڑیے پیسے نہیں دے تو اس کو توبہ کہیں گے, زنا چھوڑیے نوے سال کا بڈھا ہو جائے اور اس میں اشتہا ہی نہیں دے تو کیا کہیں گے, آپ توبہ ہیں. کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں, دس زمانی توبہ گردن سیوائے, اور آگے وقت پیری گرگ ظالم پیش آباد ٹوپی. کہتے ہیں بھیڑیا بھی جب کوڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ٹوپی بن جاتا ہے, وہ بھی پرہیزگار ہوتا ہے اور تسبیح لے لیتا ہے. جوانی میں توبہ کرنا یہ شیبہ ہے پیغمبری, یہ نبیوں کی سنت ہے. تو یاد رکھنا توبہ میں کیا ہے, گناہ کی قباحت کو سمجھنا, گناہ کبھی ہے اور اس کی برائی کا تصور کر کے توڑنا. یہ نہیں ہے کہ قدرت اللہ ذنب نہیں اور گناہ نہیں کرتا بڑا صوفی بنا ہے, یہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنا اور گناہ کی قباحت کے پیش نظر اس کے شبہوں کو سمجھنا. التوبہ تو فی شرع ترک الذنب لقبح, یہ شبہ اور اس کی قباحت اور شناعت کو سمجھ کے چھوڑنا. اور فرمایا فن ناتم, اور دوسرا رکن ہے ندامت ہو, شرمندگی آ جائے, علامہ فرض جو اس نے زیادتی کی ہے, گناہ کیا ہے, اس پر اس کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ یہ گناہ نہیں کرنا تھا. بل عظیمہ، اور تیسرا رکن ہے عظیمت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. عزم ارادے کا آخری شکل ہے، اور پختہ عزم ہو، تحیو ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. العظیمہ یہ الا ترک المحابہ پہ. اور چوتھا رکن توبہ کا تدارو کو ما امکنہ ان یتدارک من الاعمال بالعیادہ، کہ جن اعمال کا تدارک ممکن ہے ان اعمال کو دوبارہ کرے گا. اگر کسی کا قرض دینا ہے، قرض پیسے دبائے ہیں، ڈاکہ ڈالا ہے، اور جس کے پاس مال موجود ہے، کسی کی بھینس کھولی ہے، چوری کی ہے، کسی کا موبائل چرایا ہے، لیکن موبائل چرانا گناہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ درکا بول ہے مالِ محفوظ کا، اور طالب علموں کے موبائل جو ادھر لگے ہوں ادھر لگے ہوں، مالِ محفوظ ہے ہی نہیں، اس میں سرکے کا اطلاع ہی نہیں ہوتا. درکا کہتے ہیں مالِ محفوظ کو چرانا. تو پھر تو بھرپور شکایت نہ آئے کہ میرا موبائل چوری ہو. اپنے موبائلوں کی خود حفاظت کرو، کیونکہ آپ سارے طالب علم جو نہیں، آپ پہ چور بھی گھس کر آ جاتے ہیں. جب طالب علم آتے ہیں تو آپ کے روپ میں کئی ڈاکو بھی آئیں گے، چور بھی آئیں گے، اور کئی کمپنیوں کی یہاں مشہوری ہوگی، اور کئی کمپنی آئیں گی. اس لیے آپ اپنا خود خیال رکھیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے، ڈاکے کا پیسہ، چوری کا پیسہ، یا دوسرے کا حق مارا، اس کو واپس کرنا ہوگا، کہ صاحب حق سے معاف کرانا ہوگا. ایسے نہیں کہ سب توبہ ہو گیا. توبہ کے کتنے رکن ہیں؟ چار. ہاں بھائی، چار رکن ہیں. ترک ذم لکبے، اور نظم اعلی بولو، بل عظیمت والا ترک المحابہ پہ، والتدارک ما امکنہ ان یتدارک، ان چیزوں کا تدارک کرنا جن کا تدارک ممکن ہو، اور جو حقوق قابل واپسی ہیں ان کو واپس کرنا، اس کی حقوق ادا کرنا اور ان سے معاف کرانا، اس کا نام کیا ہے؟ توبہ. جنہوں سمجھے میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے توبہ ہے، تو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے تو پہلی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی. تو یہ تو توبہ تجھ سے کرنی پڑے گی. اب توبہ کی علماء نے تین قسمیں لکھی ہیں. ایک توبہ تو صحیحہ، صحیح توبہ، اور صحیح توبہ کی یہی چار رکن ہیں جو میں نے ذکر کیے. اور نمبر دو توبہ النصح، سب سے زیادہ صحیح توبہ وہ توبہ النصوحہ ہے. توبہ نصوحہ کا مطلب یہ ہے، یہاں پر بھی لوگوں نے ٹپے لگائی ہیں کہ نصوحہ نامی ایک آدمی تھا، بڑے بڑے خطبات میں لکھا ہے، اور وہ یہ تھا ڈپوٹیشن. تو توبہ نصوحہ کیا ہے؟ نصوحہ وہ توبہ ہے کہ جو دل کے اندر گناہ کی نفرت کو پیدا کر دے، اور گناہ خود ہی گناہ میں مبتلا ہے، اور اس کے دل اور دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا ہو گئی. اب اس حد درجے کی توبہ کی کہ گناہ کا وہ تصور آئے تو دل میں کراہت آ جائے، دل میں شناعت و نفرت آ جائے، اور دل گناہ سے اتنا متنفر ہو جائے کہ اس کا دل میں احساس پیدا ہو. دل کی اس احساس اور اس نفرت کا نام کیا ہے؟ توبہ النصوحہ. اور یہ سب سے ہے التوبہ الاصح. اور تیسرا توبہ کہتے ہیں التوبہ الفاسدہ، فاسد توبہ، جیسے ڈرائیوروں کی توبہ ہوتی ہے، توبہ معروف، یا صوفی کی توبہ ہے، یہ توبہ فاسدہ. کیا کہتے ہیں توبہ فاسدہ کا مطلب ہے جوارے سے توبہ ہو اور دل نہ ہلے. بس بٹیرن پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ توبہ ہوتی ہے. یا اس کلام میں کہہ دیا تو بات کرے تھے توبہ، یہ توبہ فاسدہ ہے. یہ کون سی حد توبہ تل فاسدہ، جس کا عند اللہ کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اکثر جو ہوگا نا پرلے درجے کا پاپی وہ کوئی بات سنیں گے نا، یہ دکھا رہا ہے کہ میرے جیسا صوفی کوئی نہیں ہے. اور میں بڑا پاک دامن ہوں اور اپنی پاک تقدیس بیان کرنے والا سب سے بڑا پاپی ہوا کرتا ہے. تو لا تزکو انفسکم, اتنے پاک بازی کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کو معلوم ہے. بہرحال کتنی توبہ کی اقسام میں نے بتائی, تین. ایک التوبہ الصحیحہ, ایک التوبہ الحسنہ, اور دوسرا التوبہ الفاسدہ. زبان سے توبہ کرتا ہے اور دل میں ندامت بھی نہیں, ترک پر عزم بھی نہیں, ادائیگی کا خیال بھی نہیں, یہ کیا ہے؟ توبہ فاسدہ. یا گناہ میں مبتلا ہے, شرابی ہے اور شراب پیتا ہے, یا اور کسی گناہ میں مبتلا ہے اور کہتا ہے, اکیلا بیٹھا ہے تو دیکھنے والا بھی نہیں, کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی ہے, توبہ کی ہے, لیکن دل میں یہ چیز کیوں رہتی ہے؟ بتاؤ گا, یہ بھی ہوتا ہے نا, توبہ کی لیکن پیوں گا صحیح. دل دل میں کہتا ہے, کہنا ضروری ہے, دل کے اندر تھا یہ خیال پگا لے پیوں گا صحیح, لیکن اتو توبہ اوپر اوپر سے, اور اندر وہ چھوڑنے کا عزم کوئی نہیں ہے, اور زبان سے کہتے ہیں میری توبہ ہے, یا اللہ میری توبہ ہے, یا مولوی نے وظیفہ پر بتا دیا کہ توبہ اس طرح کہتی ہے, عربی میں توبہ کہتی ہے. اب وہ عربی میں کر رہا ہے, وہ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ توبہ فاسدہ. فرمایا غافر الذنب, بخشش بخش دینے والا ہے, پردہ پوشی کرنے والا ہے گناہوں کی, وقابل توب اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا, شدید العقاب سخت سزا والا ہے, بالطول وسیع انعام والا ہے. اور الطول کا معنی قدرت بھی ہے, الطول کا معنی قدرت بھی ہے, اور دل انعام الواسے کا ہے. جہاں پر علامہ سمرقندی نے عجیب معنی کیا ہے, فرماتے ہیں کہ ذل غنا ام لم یوحد ہو, ذل غنا ام من لم یوحد ہو. اس طول کا مطلب کہ بے پرواہ, اسے پرواہ ہی کوئی نہیں بزرگوں کی, جو اس کی توحید نہیں مانتا اس کو اس کی پرواہ ہی کوئی. ساری پنجابی والے آ جائیں بزرگوں کو منہ ہی نہیں لینا, جس طول کا یہ مانا ہے, بزرگوں کو منہ ہی نہیں لینا, جس طول دل غنا ام من لم یوحد ہو. اچھا جی, جہاں پر ایک مسئلہ سمجھو, قابل توب شدید العقاب بالطول, اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم پر ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم پر ہیں. نمبر ایک صفات سلبیہ, اور ان کا دوسرا نام ہے صفات جلالیہ اور اجلالیہ. صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں, صفات جلالیہ بھی کہتے ہیں, صفات اجلالیہ بھی کہتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جن میں آئے گا نہیں, وہ صفات ہیں جن میں کیا آئے گا, چپ کرنے سے جان تو نہیں ٹوٹے گی, کیا ماں کیا آئے گا, نہیں. ان کا نام کیا, صفات سلبیہ جلالیہ اجلالیہ. اچھا, دوسری صفات ہے صفات وجودیہ ثبوتیہ اکرامیہ. یہ تینوں نام ہیں, یہ تین نام اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ کہیں آ جائے دوسرا نام تو آپ کے, ہم نے تو دو پڑی تھی, اکرامیہ کہاں دیا, وجودیہ ثبوتیہ اکرامیہ. یہ وہ صفتے ہیں جس میں ہے, سمجھ آئیے بات, ہاں بھائی. اور دونوں کا ماخذ ہے ذل جلال بل اکرام, ذل جلال بل اکرام, او سورت رحمان, ذل جلال بل اکرام، یہ دونوں کا ماخذ ہے. اب نہیں نہیں اللہ مرتا نہیں، اللہ ظاہر ہونے والا نہیں، اللہ بخیل نہیں، اللہ سوتا نہیں، اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، نہیں آ رہا ہے. جن کا نام کیا ہے صفات اجلالیہ، صفات قلبیہ، صفات جلالیہ، اور اللہ الحی القیوم القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز. یہ کیا ہے؟ اللہ زندہ ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، یہ ہے آ رہا ہے. اس کا نام کیا صفات ثبوتیہ وجودیہ اکرامیہ، یہ تین نام ہے اس کے. اب یہاں پر ذرا دیکھنا ہے، اور اسی کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ صفات الہی دو قسم پر ہیں، صفات جلال اور صفات جمال. صفات جلال جن میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ ہے، القہار. یہ کیا اللہ تعالیٰ کی المنتقم، المنتقم انتقام لینے والا، القہار. جس طرح کی صفات جس میں اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا تذکرہ ہے، یہ کیا صفات جمالیہ، ہاں صفات جلالیہ. اور نمبر دو جن میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، رحمان رحیم وغیرہ صفات، ان کا نام کیا صفات جمالیہ. اب سمجھو قرآن کریم میں اللہ نے دونوں صفات ذکر کی ہیں، صفات جلال بھی اور صفات جمال بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے طبیعتیں دو قسم کی رکھی، بعض طبیعتیں ہیں وہ ڈنڈا مانگتی ہیں، بعض طبیعتیں ہیں وہ پیار مانگتی ہیں. کوئی پیار کا قائل ہے تو پیار سے بدلہ مانتا ہے، اور کوئی بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر ڈنڈا چلانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صفات جلالیہ ذکر کی، فرمایا بدلہ نہیں مانا تو نہیں بچو گے، مار پڑے گی. اور صفات جمالیہ ذکر کی، فرمایا مان جاؤ گے تو انعام پاؤ گے. تو ساتھ دونوں صفات ذکر کی، صفات جمالیہ بھی اور جلالیہ. اب یہ تمہید کی تقریر اب شروع ہوگی. جمالیہ اور جلالیہ کے ذکر کرنے کے بعد یہاں پر جو اشکال ہے، پہلے یہ سمجھے کہ صفات جمالیہ کون سی ہیں. صاحب اس طرح دیکھیں، غافر الذنب، قابل التوب، یہ صفات جمالیہ. مستول، یہ بھی صفات جمالیہ. اور شدید العقاب، یہ صفات جلالیہ. اب یہاں دو فائدے سمجھنے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے العزیز صفات ذکر کی، العلیم آٹھ صفات ذکر کی ہے، اور آٹھ صفات میں واؤ صرف ایک مقام پہ آئی ہے، واؤ صرف ایک مقام پہ، العزیز والعلیم نہیں، العزیز العلیم ہے. اور غافر الذنب با آگے واؤ نہیں، شدید العقاب ذی طول لا الہ الا ہو. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ صفات میں واؤ ایک جگہ پہ ہے، وجہ کیا ہے. اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ رب العزت نے صفات جمال کے درمیان میں صفات جلال کو ذکر کیا. غافر الذنب صفات جمال، ذوالطول صفات جمال، شدید العقاب صفات جلال. جلال کو درمیان میں ذکر کیا اور صفات جمال شروع میں بھی اور آخر میں بھی ذکر کیا. یہ دو فائدے سمجھنے ہیں. تو پہلا فائدہ جو ہے واؤ کے ذکر والا، واؤ قابل توب قابل ذنب کے درمیان آئی اور کہیں نہیں ہے. اس کا ایک جواب دیا زبرشری نے, صاحب کشاف نے اور ابن عطیہ نے اور المحرر المجید والا اور بعض دیگر مفسرین نے, فرماتے ہیں کہ غافل الذنب و قابل التوب کے درمیان واو ذکر کی, کہ اگر واو ذکر نہ کی جاتی تو یہ ایک ہی صفت معلوم ہو رہی ہے. بات سمجھو, غافل الذنب قابل التوب شبہ پڑ سکتا تھا کہ کوئی توبہ کرے تو وہ گناہ معاف کرتا ہے. صفت کتنی بار رہی تھی؟ یہ ایک بار رہی تھی, لیکن بات تھوڑی سی باریک ہے, بچوں کرنی ہے. ابھی آپ جو سنتے رہتے ہیں وہ کچھ اور ہیں, میں کوئی اور بات بتا رہا ہوں. زبرشری معتزلی بزرگ ہے, اے بڑا ماہر قرآن, تو صاحب کشاف اس نے کہا کہ جہاں پر اگر واو ذکر نہ ہوتی تو تغایر بین الغسطین نہ ہوتا, اور یہ سمجھ آتی غافل الذنب و قابل توبہ کہ جو گناہ سے توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے, تو یہ صفت بنتی ہے. اللہ نے واو ذکر کی دو چیزیں بیان کرنے کے لیے, دو رحمتیں بیان کرنے کے لیے. ایک یہ ہے کہ توبہ یہ خود طاعت ہے, توبہ جو ہے جو خود کیا ہے, طاعت ہے, اور دوسرا توبہ سے گناہ معاف ہو. یہ بات آپ نے, توبہ خود طاعت ہے. ان اللہ یحب یحب التواب, اللہ گناہگاروں کے مدد کرتا ہے. جہاں پر غفور کا حکم لگائے توبہ, معلوم ہوتا ہے توبہ وہ عبادت ہے جو اللہ کا معبود بناتی ہے. توبہ جو ہے یہ خود کیا ہے, طاعت ہے, اور معمولی طاعت نہیں بہت بڑی طاعت ہے ایک. اور دوسرا رحمت یہ ہے کہ توبہ کرنا والے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, گناہ مل جاتے ہیں. کتنی رحمتیں؟ دو رحمتیں, دو تھیں. اس دو کے تغایر کی وجہ سے اللہ نے قابل ذنب اور قابل توب کے درمیان میں واو ذکر کی تاکہ رحمتین معلوم ہو جائیں اور ایک رحمت معلوم نہ ہو, دو رحمتیں معلوم ہو جائیں. یہ کس نے کہا ہے؟ زبرشری نے. لیکن زبرشری نے تھوڑی سی گٹی ماری ہے, نقطہ تو بیان کیا, لیکن صاحب کشاف کی یہ بات جو ہے اپنے مذہب اعتدال کی بو سے خالی تھی. مذہب اعتدال کی بو ہے. اب مسئلہ سمجھو, تمہیدن تمہید یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جو گناہ ہے, اس کبائر کا مرتکب زانی, شرابی, چور, ڈاکو, قاتل کوئی بھی ہے, وہ اگر مر گیا اس کی بخشش کے دو طریقے ہیں, توبہ کر کے مرا تب بھی بخشا جائے گا, اور اگر توبہ کر کے نہیں مرا بغیر توبہ کے مر گیا ہم کہتے ہیں پھر بھی قابل بخشش ہے. تو بزرگو, توبہ کر کے مرے فبہا, بغیر توبہ کے مر گیا زانی, شرابی, مرتکب کبائر, کوئی توبہ نہیں کی, کرتا رہا کبائر اور مر گیا بغیر توبہ کے, ہم کہتے ہیں قابل بخشش ہے. پتہ نہیں آپ نے سمجھا ہے, وہ کیا ہے؟ قابل بخشش ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں بغیر توبہ کے مرا تو مخلد بکار ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کبیرہ کا مرتکب توبہ کے بغیر مر گیا, اس کی بخشش نہیں ہوگی, وہ قابل بخشش نہیں. تو زبخشری نے اس واؤ کے جواب میں دوسری طرف لے گیا, وہ بھی مسئلہ اپنے مقام پہ حق ہے کہ توبہ طاعت بھی ہے اور فحات للذنوب بھی ہے, گناہوں کو مٹانے والی بھی ہے. یہ مسئلہ اپنے مقام پہ ہے, لیکن جہاں پر واؤ کیوں ذکر کی, اگر غافل الذنب قابل توب کے درمیان واؤ نہ آتی تو وہ تزلہ کا یہ شبہ پتہ ہو رہا تھا اور تبصری کا یہ جو پکا ہو جاتا کہ اللہ پیسے نہیں بخشتا صاحب کو بخشتا ہے. اللہ نے ذاتِ ستم کو علیحدہ ذکر کیا, درمیان میں فاؤ ذکر کی اور فرمایا صاحب کو بھی بخشتا ہے اور بغیر صاحب کو بھی بخش دیتا ہے. تو سمجھ آئیے بات, فاؤ ذکر کرنے کا یہ مطلب. اب دونوں تقریریں دیکھتے ہوں, زمخشری کی بھی اور زمخشری کے خلاف بھی, یہ دونوں تقریریں آ گئی. غافل اس ذمے و قابل. اب رہ گیا دوسرا مسئلہ کہ صفت جلالیہ کو درمیان میں ذکر کیا, شروع میں جمال آخر میں جمال, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے بات کی, امام رازی نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی, آپ کی حاشیہ پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شروع میں جمال آخر میں جمال, جلال درمیان میں, معلوم ہوتا ہے کہ جمال الہی نے جلال الہی کو گھیر رکھا ہے. کیا سمجھے ہو؟ جمال الہی نے جلال الہی کو گھیر رکھا ہے. اور اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا, سابقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت تیرے غضب پہ غالب ہے, سبقت کرنے والی ہے, پہلے دل لکھ دیا. تو معلوم ہوتا ہے جمال الہی یہ محیط ہے, محیط مجازن کہہ رہا ہوں, یہ گھیرے ہوئے ہیں جلال الہی کو, اور اللہ کے جلال پہ اللہ کا جمال پہ اللہ تعالی کا جمال جلال پہ تالے ہیں. دیکھو حاج کیا ڈھونڈو ذرا, اورد صفات الجلالیہ بین صفات الجمالیہ الی غلبت رحمتہ, غلبت رحمتہ, یہ اشارہ کر دیا اپنی رحمت کے غلبے کا. ہاں جی بزرگوں, توجہ ہے نہیں ہے؟ اگر اجازت ہو تو ایک صاحب کی بات کروں, آپ اگر اجازت دے دیں تو چھوڑ دیتے ہیں آپ بڑے نابی. نہیں ہے نا مطلب, جہاں پر تھوڑی سی نام کی بات سمجھ لو, اشکال ہے, اشکال سے پہلے تمہید ہے. تمہید میں دو باتیں ہیں. تمہید کی پہلی بات یہ ہے کہ اضافت دو قسم پر ہے, اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ. وہ نامیر میں پڑھی ہوگی, اضافت لفظی اور اضافت معنوی. اضافت لفظی اور معنوی تعریفیں آتی ہے نا. اضافت لفظی کیا ہوتی ہے؟ دیگر صفت کا معمول کی طرف مضاف ہو. معنوی کیا ہے؟ یا دیگر صفت کا نہ ہو یا معمول کی طرف ہو, مضاف نہ ہو, غیر معمول کی طرف مضاف ہو. جو اضافت معنوی ہے جس کا فائدہ تخصیص اور تعریف ہوتا ہے, اور جو اضافت لفظی ہے اس کا فائدہ نہ تخصیص ہے نہ تعریف ہے, صرف تخصیص باللفظ ہے, صرف تخصیص باللفظ. ہاں بزرگو, اضافت کی کتنی قسمیں شامل بولیں گے؟ اضافت لفظی اور اضافت معنوی. ہاں دوسری بات, اضافت لفظی کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ صفت کا مضاف الی معمول ہو. اور اضافت معنوی میں دو چیزیں ہیں, یا تو صیغہ غیر صفت کا ہو یا غیر معمول کی طرح مضاف ہو, وہ اضافت معنوی ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ اضافت لفظی جو ہے یہ صرف تخفیف کا پیدا دیتی ہے, لفظوں میں صفت آ جاتی ہے, ترمیم وغیرہ گر جاتا ہے. اور جو معنوی, یہ تعریف و تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی. اور جو معنوی ہے اضافت, وہ مفید للتعریف ہوتی ہے, وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے, کہیں تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. تو یہ معاملہ کس کا؟ اضافت معنوی کا. اب یہاں پر مسئلہ ہے دوسری بات, یہ غافل الذنب قابل التوب, یہ کیا ہے جی بزرگو؟ اضافت لفظی، اضافت کس کی ہے؟ لفظی، سیدھا صفت کا اپنے معمول کی طرف اضافے، اور یہ صفات واقع ہو رہی ہیں لفظ اللہ کی، جو عارف المعارف ہے، عارف المعارف اس کی صفات واقع ہو رہی ہے. تو اب اشکال کی تقریر یہ ہوگی کہ لفظ اللہ جو موصوف ہے وہ عارف المعارف ہے، اور اس کی جو صفات آ رہی ہے یہ قابل ذم قابل توب، تو یہ اضافت لفظی ہونے کی وجہ سے مرکب اضافی بے اضافت لفظیہ، تو یہ اس میں نہ تخصیص ہے نہ تعریف ہے، تو یہ نکرہ ہے. تو نکرہ عارف المعارف کی صفت کیسے واقع ہوگا؟ الخلاصہ مطابقت کوئی نہیں موصوف اور صفت کے درمیان، عدم المطابقت بین الموصوف و صفہ، جہاں پر صفت اور موصوف کے درمیان مطابقت نہیں. یہ اشکال ہے الجواب. جواب یہ ہے کہ سیدھا صفت کا دو سنتے ہیں، بسا اوقات سیدھا صفت کا ہوتا ہے اور اس کی دلالت ہوتی ہے حدود پر. نمبر دو، بسا اوقات سیدھا صفت کا ہوتا ہے اور اس کی دلالت ہوتی ہے دوام اور استمرار پر. قانون یہ ہے کہ اگر سیدھا صفت کا ہو اور اس میں حدود والا معنی ہو، حدود والا معنی، تو وہ مفید تعریف بھی نہیں تخصیص بھی نہیں، اور اگر سیدھا صفت کا ہو اور اس میں دوام اور استمرار والا معنی ہو تو وہ سیدھا صفت کا اپنے معمول کی طرف اضاف ہو کر بھی فائدہ تعریف کر دیتا ہے، اپنے معمول کی طرح مضاف ہو کر، یعنی اس صورت میں اضافت لفظی بھی فائدہ کس کا دے گی؟ تعریف کا. سمجھ آئی؟ اب غافر الذنب صفات ہیں اللہ کی، اور اللہ تعالی کی صفات اصلی بھی ہے ابدی بھی ہے، تمام بھی کام ہے استمرار بھی کام ہے. تو یہ ایسا فیگر صفت کا ہے جس میں تمام ہے اور استمرار ہے، لہذا یہ مفید تعریف ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مفید تعریف نہیں، یہ ہمارے حضرت نے رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے علامہ رضی سے نقل کیا، اور رضی مطلقاً رافضی ہے لیکن تحقیق بڑی اعلیٰ ہے نحو میں، پورا مجتہد اور محقق کے علم نحو میں، اور رضی کا کلام نحو کے فن میں سب کے نزدیک وہ کلام جو ہے قابل استدلال ہے، قابل حجت ہے. تو یہ جواب دیا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امام رضی سے نقل کر کے. اب یہ جواب آپ کو آ جائے گا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ بدل ہے، غافر الذنب یہ کیا ہے؟ بدل ہے. بعض نے یہ جواب دیا یہ بات نہیں ہے، بلکہ لفظ اللہ مبتل من ہو ہے اور غافر الذنب الى آخری یہ کیا ہے؟ بدل ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات مفسرین نے لکھی. وہ کیسے؟ وجہ عجب یہ ہے، کیوں عجیب بات کہہ رہے ہیں؟ عجب کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بات سمجھیں، جہاں موصوف صفت ہو تو مقصود موصوف ہوتا ہے، موصوف صفت کی ترکیب میں مقصود کون سا ہوتا ہے؟ موصوف. اور بدل مبدل من ہو کی ترکیب میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود کیا ہوتا ہے؟ بدل. اور مبدل من ہو تمہیدن ذکر کیا جاتا ہے، توتیتن ذکر کیا جاتا ہے، اور مقصود بدل ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے، العزیز العلیم پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ سکتے ہیں، اور غافر الذنب کیا کہتے ہیں؟ یہ بدل ہے. اب یہاں پر ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا پتہ بھی نہیں کہ العزیز العلیم جب سکتے ہیں تو لفظ اللہ مقصود ہوا، اور غافر الذنب اگر بدل ہے تو لفظ اللہ غیر مقصود ہوا. کوئی سمجھ نہیں ہے یا العزیز العلیم جب صفات ہے تو ایسی ترکیب میں لفظ اللہ کیا ہوگا؟ مقصود. اور کافر سم کو بدل بناؤ تو غیر مقصود, مقصود بھی اللہ, غیر مقصود بھی اللہ, عجیب بات ہے. ایک اور دوسرا, کافر سم کو اگر بدل بنائے پھر اللہ غیر مقصود ہو جائے گا, جو ذات ہے اللہ کا الگ ہے, ذات ہے جس میں آزم وہ غیر مقصود, اور کافر سم مقصود ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں, تو بدل مقصود ہو جائے گا, اس لیے یہ صفات ہی ہیں بدل نہیں ہیں. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں. آگے ذرا اشکال ہوگا, لا, چلو یہ تو آپ نے تعبیر کر لی, لا الہ الا ہو یہ تو جملہ ہے خبریہ, اور الیہ المصیر وہ بھی جملہ خبریہ, اور جملہ خبریہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ جو نکرہ ہو کر یہ لفظ اللہ کی صفت کیسے بن گیا, اس میں کیا تعبیر کرو گے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی جانتے ہیں کہ اگر جملہ ایسا ہے کہ اس کا مضمون بس موصوف میں بند ہے, وہ جملہ نکرہ بھی موصوف معرفہ کی صفت واقع ہو سکتا ہے. یہاں لا الہ الا ہو کا مضمون اللہ میں بند ہے, الیہ المصیر کا مضمون اللہ میں بند ہے. جب یہ مضمون ذات الہی کے ساتھ خاص ہے تو یہ عارف المعارف کی یہ صفت واقع ہو سکتا ہے. تو صفات پوری ہو گئی آج. لا الہ الا ہو اس کی انشاءاللہ وضاحت مسئلہ الہ ہے. فالیہ المصیر, ہاں بھائی, الیہ المصیر اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے سب کا, اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے سب کا. الیہ یہ تقدیم للحصر ہے, المصیر و الیہ, الیہ المصیر, حد تک, ہاں بھائی, حد تقدیم ما حقہ التاخیر, جہاں پر مفید للحصر, حصر کا فائدہ دے رہی ہے. کیا مطلب؟ کسی اور کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا, اسی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا. یہ ہی سمجھ نہیں آتا جب تک بھی والے سمجھ نہ آئے. قیامت کے دن اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا, الیہ اثر, اور کسی کی طرف نہیں. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹیں گے, اور جنات کا کہتے ہیں علی کی طرف لوٹیں گے, اور مبتدئین نمبر ون یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی طرف لوٹیں گے, اور مبتدئین نمبر دو, دو نمبر کے مبتدئین یہ بھی کہتے ہیں اپنے پیروں کی طرف لوٹیں گے. اللہ نے فرمایا الیہ المصیر, نہ علی کی طرف, نہ فدی کی طرف, نہ عیسیٰ پیغمبر کی طرف, الیہ صرف اسی ہی کی طرف لوٹنا ہوگا, اور وہ اللہ ہی حساب کتاب لے گا, اور کوئی بھی حساب کتاب لینے والا نہیں ہوگا. الیہ المصیر, ہاں بھائی, اصطلاحات ذہن میں رہیں. اہل تشیع کے لیے ہماری اصطلاح اور کوڈ ہوگا سنات کا, جو ہے, ہاں یہ یاد رکھیں, جہاں پر بھی زندیق کا لفظ آ جائے تو غالبانہ اہل تشیع کے مذہب میں ہوگا. ہمیں بس نام لینے کی ضرورت نہیں, سنات کا بس ذکر کرنا چاہیے, کیونکہ باوضو ایسی گندی چیزوں کا نام کم لینا چاہیے. سنات کا, اور مبتدئین نمبر ایک رضا خانی, اور دو نمبر مبتدئین, دو نمبری ایک ماستری, یہ دو نمبر مبتدئین. تو ہاں بھائی, اور ملحدین پرویزی, مکفرین عثمانی, ہاں یہ اصطلاحات دیکھ کر رہے. چلو بارہ, یہاں دیکھو, لا الہ الا ہو الیہ المصیر, یہ پہلا عنوان ختم ہو گیا, پہلے عنوان کا خلاصہ. دم سے چھٹی کر دیں۔